Radio 1. Twee uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de Europese verkiezingen lijken de rechtse partijen in Duitsland, Italië en vooral Frankrijk flink te winnen. In Italië is Fratelli d'Italia van premier Meloni volgens de exit poll de grootste geworden met 26-30% van de stemmen. In Frankrijk is dat de partij van Marine Le Pen. Haar partij wordt meer dan twee keer zo groot dan de partij van president Macron. Ook de radicaal-rechtse AfD in Duitsland won flink. Zij het dat in Duitsland de Christendemocraten daar met een straatlengteverschil de grootste blijven. In Hongarije heeft de nieuwe oppositiepartij van Peter Modjar een sensationele winst behaald. Zijn TISA-partij, die pas onlangs werd opgericht, lijkt af te stevenen op bijna een derde van de stemmen. Fidesz, de partij van premier Orbán, blijft wel de grootste en komt uit op zo'n 44% van de stemmen. Modjar komt uit de partij van Orbán, maar keert zich tegen de corruptie waar Orbán en zijn partijgenoten zich volgens hem aan schuldig maken. De Israëlische minister Gantz stapt uit het oorlogskabinet van premier Netanyahu. Hij had de premier een ultimatum gesteld. Die moest met een plan komen voor het bestuur van Gaza na de oorlog. Maar dat is er nog niet. Het oorlogskabinet staat los van de gewone regering, dus die valt niet. Maar het is wel een klap voor Netanyahu, want Gantz doet het beter in de peilingen dan de premier. En Max Verstappen heeft de Grand Prix van Canada gewonnen. De wereldkampioen hield in een soms nat Montreal de McLaren van Lando Norris en de Mercedes van George Russell achter zich. En voor Verstappen was het zijn 60ste overwinning in de Formule 1. De Red Bull-coureur die liep in de WK-stand ook uit op de nummer 2 Leclerc, die uitviel in Canada. Het weer bewolkt en wat regen, een graad of 9 vannacht. Overdag bewolkt, langdurig regen en vanmiddag in het zuiden even droger met kans op wat zon. Verder waait het stevig, kans op zware windstoten en koel 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Doffe hitte en een eindeloze hoeveelheid zand. Van KRO-NCRV. Ultrarunner Björn van Loon draait er zijn hand niet voor om. Nog geen twee maanden geleden rende hij de iconische Marathon des Sables. Een wedstrijd van 252 kilometer dwars door de snikhete woestijn van Zuid-Marokko. Wat zette Björn ertoe om deze extreme uitdaging aan te gaan? Wat sleept hem doorheen en wat betekent ultralopen eigenlijk voor hemzelf? Tijd dus om het daar vannacht over te hebben. En Björn van Loon zit hier bij mij in de studio. Björn, welkom. Hallo, hallo. Wat fijn dat je er bent. Even voor de mensen die geen idee hebben, wat is ultrarunnen precies? Rennen, en dan heel ver. Officieel is het, alles verder dan marathon. Een marathon is 42 kilometer. Dus bij wijze van spreken, als je na je marathon nog even naar de wc rent, heb je in theorie een ultra gerend. In werkelijkheid is het 50 kilometer en de echte ultra's zijn 100 kilometer en verder. Maar waarom zou je dat doen? Ja, dat vraagt iedereen. Ja, huh? Het is verschrikkelijk. Omdat het is verschrikkelijk, dat klopt. Maar ja, omdat het leuk is. Het is zo verschrikkelijk, maar het is leuk. Dat is een hele korte antwoord. Ja, maar ben je dan ook een echte loper? Dat je het ook gewoon in je vrije tijd en zo graag doet? Inmiddels wel, ja. Ik ben 10 jaar geleden begonnen met rennen en toen vond ik het echt een verschrikkelijke sport. Ja, ik haat het ook, ja, als precies, ik heel eerlijk ben. Saai, toch? Ja, ik heb het wel een tijd gedaan, maar het, ja. Nou ja, precies. Ik dacht, makkelijke sport, ik koop wat schoenen, ga ik rennen, ga ik deur uit. En het verhaal vertel ik wel vaker aan mensen. Ik weet nog dat het bijna 10 jaar geleden, 2,5 kilometer gerend. En ik dacht, ik ga weer naar huis, ik heb niks aan. Dat ging zo'n tijdje door. En bij mij is het vooral begonnen dat, misschien ken je dat wel, die obstacle runs, mut runs. Ja, ja, ja, ja. Dan moet je zo vies mogelijk word je tijdens het rennen en allemaal dat is obstakels. Niet per se het doel, maar inderdaad, je wordt zo zie ik het, ja. Precies, over muurtjes heen en zo. Ja. Nou, dat vond ik nog een beetje leuk. Dat voelt een beetje als buitenspelen. Dat heb ik een paar jaar gedaan. En toen ontdekte ik opeens dat ik per ongeluk een beetje conditie had gekregen. Mm-hmm. Inmiddels hebben we het dan over circa 4-5 jaar geleden. Ging ik voor het eerst echte renwedstrijden doen. En dat bleek ik dus wel redelijk te kunnen. En ja, kijk, je kan het heel simpel houden. Ik ben ook bioloog van opleiding. Het is gewoon dopamine shotje. Het is gewoon eigenlijk gewoon een soort van harddruk, zeggen ze wel eens. Gewoon, je wordt er blij van. Ja, en je doet het niet alleen voor het dopamine-shotje, want daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar voordat we beginnen met het gesprek, hebben we een kleine introductie van jou, zodat ook de luisteraars jou wat beter leren kennen. En deze week heeft Dina Talhawi, redacteur van de KRO-NCV Radioschool, die gemaakt. Komt-ie. 6, 7, 8, 9, 10! Wie niet weg is, is gezien. Maar hoe zit het als je gezien wordt, maar zelf niet kan zien? De 38-jarige Björn van Loon zet zich in voor mensen met een visuele beperking. Zoals zijn dochtertje Maya, dat blind geboren is. Ja, dan lekker met die auto's. Ja. Handen warm. Zijn dochtertje, met wie hij heel goed kan lachen. Naast papa Björn en mama Emily heeft de 7-jarige Maya ook een broertje genaamd Pelle. Björn is er openhartig over. Sommige dingen in Maya's ontwikkeling kosten nou net ietsje meer tijd. Maar bij de pakken neerzitten? Dat doet hij niet. Als er iets is wat hij wil, dan is het de wereld een betere plek maken. Björn, alias de boomstamman, doet dit door lange afstanden te hardlopen. Of dat nou in Maastricht is of in de Sahara. Met een goede motivatie kom je heel ver. Met een goede motivatie kom je inderdaad heel ver. Zo heeft deze in Waalwijk geboren sportieveling gewoon in zijn eentje het Guinness World Record verbroken. En dat heeft hij gedaan door 24 uur lang geblinddoekt hard te lopen. Er was iemand die jouw recordpoging heel goed in de gaten hield en dat was Sarina Versteeg. Zij zei dit. Maya is de reden dat hij dit doet. Hij weet dat zij iedere dag er zo bij loopt. En voor hem is het maar 24 uur. Dan denkt hij, ja, kom op, dit moet toch kunnen. Zeker een applausje waard. Dan heb ik nog één vraag voor jou, Björn. Welke boodschap wil jij je dochtertje het allerliefst meegeven? Dankjewel, Dina Talhawi. Ja, goede vraag van Dina. Mijn microfoon gaf de vraag niet weer, dus wat was de vraag? Welke boodschap je graag aan je dochtertje mee zou willen geven, het allerliefst? Dat is wel leuk om te vragen aan ouders van jonge kinderen. Ik twijfel, gewoon mijn dochtertje is blind. Mm-hmm. Ik zou er vooral mee willen geven dat ze niet zielig is en dat ze zichzelf... vooral zichzelf moet blijven. Ja, ja. Dat mis, ja. Ja, en we hoorden ook Sarina Versteeg. Wie is dat? Ik heb het de intro verder niet gehoord. Dus je moet me een beetje inlichten wat er verteld is. Sarina Versteeg is een studiegenoot van mij. Tenminste, daar ken ik haar van in principe. Van de biologie-studie. En vorig jaar was zij mijn, zoals ik noemde, chef de mission bij mijn kennis... recordpoging. Wauw, ja. Yeah. Zij heeft de hele organisatie geregeld zodat ik me alleen hoef te focussen op het rennen. Mm-hmm. En dat is echt heel tof. Ja, we gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. We beginnen met muziek. Je wilde graag Highway to Hell horen. Lekkere binnenkomer. AC/DC, waarom die? Ja, nou, dat is echt gewoon schitterend. Dat is, het is niet dat ik per se een AC/DC-fan ben of zo. Maar bij de Marathon de Sable, dan heb je dus zo'n hele grote startboog staan. Zo'n opgeblazen startboog. Dan sta je daar met 800 mensen in. Ja. Yeah. En dan vinden ze het daar leuk om dan de organisatie om dan Highway to Hell aan te zetten. En dan ga je dus. Waarom Highway to Hell? Dat is wel een heftig begin. Ja, dat is het ook. Je staat daar. Het is dan 's ochtends valt het nog mee met de temperatuur. Is het 30 graden. Het loopt op tot 50 graden. En je gaat afzien met een rugzak en door het zand. En het is het mooiste is ook, het is niet eens net als in hardloopwedstrijd in Nederland. Hè? Er is geen parcours. Er staat alleen die boog. En dan ga je gewoon het niets in. De woestijn. Succes ermee. Er ligt wat dode kamelen langs de zijkant. Zet hem op. Mm-hmm. Dus het is licht. Sadistisch tikje zit er al aan, maar dat is traditie daar. En iedere dag draaien ze dat. En op een gegeven moment gaat dat gewoon betekenis voor je krijgen. En dan denk je, ja, het is wel Highway to Hell, maar ik heb het gisteren gered. Ik ga het vandaag ook weer redden. Ik ga het morgen ook weer redden. Dus dat nummer, dat luister ik nooit meer hetzelfde, zeg maar. Dan ben ik gewoon weer daar in de woestijn. Nou, dan brengen we je eventjes terug naar die woestijn. Yeah. AC/DC, Highway to Hell, NPO Radio 1. Je luistert naar de nacht van Karo en CV. Te gast is ultraloper Björn van Loon. Ja, Björn, jij hebt nog geen 2 maanden geleden een iconische ultraloop gedaan, namelijk de Marathon des Sables. Wat is de Marathon des Sables precies? Door de woestijn. Het is een week lang. En van die 7 dagen ren je 6 dagen. Mm-hmm. En er zit 1 legendarische afstand tussen. Dat noemen ze echt de Long Stage. Die zit ergens halverwege. De dag daarna is dus ook de rustdag, dus zo kom je op 6 dagen lopen. Mm-hmm. Het is ooit bedacht door een Fransman die dacht, dat is leuk, met een rustzak door de woestijn lukt dat, zelfvoorzienend. En dat is 38 jaar geleden ongeveer gebeurd. En dat heeft zich uitgebreid. En inmiddels is het zo dat ieder jaar van over de hele wereld mensen hierheen komen om allerlei redenen. Omdat ze net iemand verloren hebben of omdat ze gewoon 50 zijn geworden en denk ik wil mezelf een vet cadeau geven of een goed doel, zoals in mijn geval. En dan ga je op avontuur, ga je de woestijn in. Kijken of je er doorheen komt. En dan ga je 7 dagen lopen. Ja. Wat heb je er allemaal voor nodig? Een goede reden om mee te doen. Ja, dat Want als sowieso. Je daar loopt, ga je echt twijfelen van waarom doe ik dit. Dus het is fijn als je daar een antwoord op hebt. Spullen verder, heel veel. Ja, want je hebt ook een enorme tas bij je. Ja, ik heb een tas meegenomen. Wat zit er allemaal in? Vooral eten. Mijn tas woog bij de start 9,6 kilo, want dat wegen ze dan van tevoren. Je moet 1,5 liter water per se hebben. En hij moet minstens 6,5 kilo zijn. Anders krijg je dat mensen snel willen zijn, te weinig meenemen en dan in de problemen komen. Mm-hmm. En verder zo min mogelijk zit erin. Ik heb bijvoorbeeld ik heb zo'n heel klein, gastelletje is niet eens te noemen, maar echt lichtgewicht pannetje. Mm-hmm. Ik ontdekte op dag 2 al dat je hebt dan ook van die zakken met gedroogd voedsel bij. En dan in dat pannetje en dan verwarmen. Brandertje eronder. Ik ontdekte op dag 2 al dat het is daar soms tot 50 graden. Hè? Dus als je die zak voedsel water erin gooit, zet in de zon, dan is het dus ook gaar binnen 5 minuten. Dus zeg maar, als ik nog een keer zoiets doe, zou ik niet eens een pannetje meenemen. Maar dat zegt ook wel weer wat voor lijpe race het eigenlijk is. Dat je eten gewoon in de zon gewoon gaar is in een paar minuten. Ja. Pantoffels ook. Want als je de hele dag gerend hebt en je bent in het basecamp, zoals dat heet. Je rent iedere keer naar zo'n bivakkamp met allemaal berber tenten. Ja. Dan wil je die schoenen even kwijt. Maar er liggen allemaal scherpe naaltjes en steentjes en zo. Dus ik had een paar hotelslippers die inmiddels helemaal afgetrapt zijn. Dat soort gekke dingen. Ja, maar je werkt ook samen met elkaar, toch? Het is niet echt een wedstrijd. Kan je voor kiezen. Er deden iets van 870 mensen mee. En de top 50, zeg maar, die gaan wel echt voor snelle tijd. Mm-hmm. Maar in principe is het zo, je ligt met 8 man in een tent. Tent is een heel groot woord, want het is gewoon een doek met een stok eronder. Ja, oké, okay. En het is wel een beetje dat de eerste die bij de tent aankomt, die zorgt dat hij de bodem steenvrij maakt, zodat iedereen lekker kan liggen. En wat stenen zoekt om de tent vast te leggen. Een kuiltje graaft om je pannetje in te zetten voor als het waait. Maar verder doe je het gewoon samen inderdaad, ja. Omdat, wel wat er ook zo mooi aan is, vind ik, dat je elkaar gewoon helpt. Altijd. Ja, het klinkt ergens heel mooi. Het klinkt ook als afzien. Ja, is klopt. Het afzien? Het is... ja, het is wel afzien. Ja, precies. Ja. Maar dat is precies waar ik het voor doe. Ja, hoe bereid je daarop voor dan, mentaal? Zoals ik net zei, je moet een goede reden hebben om zoiets te doen. Want dat is de reactie van iedereen. Wat een idiote, wat een gekke, wat een mafketel. Als mij niet gezien. Met de auto gaat het sneller, toch? Al dat soort dingen krijg je dan te horen. Waarom zou je dit willen? Dus je moet een goede reden hebben om mee te doen. Waarom zou je dit willen? Waarom zou je dit niet willen? Waarom zou je dit niet willen? Nou ja, ik zou dit niet kunnen. Hoe bereid je hier ook fysiek op voor? Ja, bereid je voor. Ja, nou ja, goed. Ik loop al een paar jaar, dus dat helpt. En in het geval van de woestijn, je loopt met een rugzak. Dus moet je ook gaan rennen met een rugzak. Het is in de hitte, dus dat heb ik dan niet gedaan. Maar je kan hittetraining doen. Hè. Sommige mensen nemen het heel serieus. Die gaan echt in een sauna gaan ze dan trainen op een home trainer en zo. Om die hitte aan te kunnen. Ja, precies. Je hebt dat zandduinen. Er liggen niet heel veel bergen in de woestijn, maar wel wat hoogtemeters. Dus dat kan je ook oefenen. Al die dingen oefen je apart van elkaar. En dan hoop je in de woestijn, dat al die verschillende soorten trainingen samen ervoor zorgen dat je die situatie overleeft, zou ik willen zeggen. Ja, maar er zijn ook altijd wel situaties waar je gewoon niet op voor kan bereiden. Nee, klopt. Hoe heb je dat meegemaakt? Waar merkte je dat? Ja, dat is wat ik zo mooi vind aan deze sport. Het komt uiteindelijk, in mijn ervaring, allemaal aan op mentale kracht. Mm-hmm. Doorzetten als je benen zeggen ik ben moe of het doet zeer en je maag wordt misselijk omdat je al 15 uur aan het rennen bent en eigenlijk geen voedsel meer erin krijgt, maar weet dat je moet blijven eten, want zonder eten houdt het snel op. En daar toch allemaal zeg maar doorheen kunnen duwen. En dat is ook het deel waarvan veel mensen volgens mij denken, dat is toch niet gezond? Dat kan niet gezond zijn. Nee, toch? Ja. Nee. Ja, ik durf wel te stellen dat ik denk dat er een heleboel mensen zijn die misschien juist op een andere manier niet zo gezond leven. Want om zo ver te kunnen rennen moet je gezond zijn, moet je goed slapen, moet je goed gegeten hebben. Als ik train en ik ga bijvoorbeeld 10 uur rennen en ik heb slecht geslapen, dan merk ik dat heel snel. Mijn lijf geeft dat aan. Vandaag zit het er niet in, jongen, 10 uur rennen. Als je bij wijze van spreken nooit van de bank afkomt en er is iets met je mis, is mijn idee, dan kom je daar pas veel later achter. Wat ik dus eigenlijk zeg is, als je jezelf uitdaagt, kom je ook veel eerder tegen waar je beperkingen liggen. En dat kan fysiek zijn of mentaal. Waar lagen jouw beperkingen dan? Ja, de woestijn. Ik moet je zeggen, het is de zwaarste voetrace ter wereld, zeggen ze. Dat geloof ik ook wel, ja. Ja, aan de andere kant, je hebt er ook eentje over Antarctica. Dus het ligt ook een beetje aan wat je goed aan kan natuurlijk. Mm. Maar het is wel een van de zwaarste. Ik vond hem relatief makkelijk. Dat klinkt een beetje lichtelijk arrogant misschien zelfs om te zeggen. Maar ik heb gewoon zoveel reden om mee te doen. Ik ren al een paar jaar ultras. Het deed super pijn af en toe. En ik was heel moe. Maar ik heb ook geleerd, een paar dagen later, als je weer terug bent in Nederland en je zit lekker op je bank, denk je, oh, was toch mooi. Jammer dat het voorbij is. Dat weet ik gewoon. Dus terwijl ik daar ren, bedenk ik, oh, ik zou willen dat het ophield nu, want het doet zeer. Mm. Maar ik bedenk ook van, maar als ik over een paar dagen thuis zit, dan verlang ik weer terug naar dit moment. Dus, was dat ook zo? Ja, dat is ook zo. Als je thuis zit, denk je, oh, hè, als je eraan begint, denk je, oh, 7 dagen door de woestijn, heftig. Als het klaar is, denk je, oh, het is echt snel voorbij. Ik bedoel, dat gevoel hebben mensen bij vakanties ook vaak. Voor je het weet is het voorbij. Ja. Daarna terugkijken. Dus ja. Ja. Waar haal je dan steun uit? Uit de andere lopers? Want je mag bijvoorbeeld geen contact hebben met je familie, met het thuisfront. Ja, dat is bijna niet mogelijk. Er is bijna geen contact. Ik heb, kan ze jou even laten zien, ik heb sleutelhangers die had mijn vrouw laten maken met foto's van mijn kinderen. Oh. Ik ben iedere dag gestart met die dingen gewoon bij me. Ja. Nou, dat is één ding wat mij helpt bijvoorbeeld. Kijk, het is misschien niet helemaal eerlijke vergelijking, maar ik zeg echt tegen mezelf van die dingen als, ja, mijn dochtertje is blind, die heeft iedere dag superveel uitdagingen. Dus moet ik niet gaan lopen miepen dat ik hier even 7 dagen in de woestijn. Tuurlijk is het afzien, maar over 7 dagen is het klaar. Ja, ja. En jouw familie was dus een sterke motivatie. En ik zei al, je mocht geen contact hebben met het thuisfront. Dat kon ook eigenlijk niet. Maar je kon wel elke dag 1 filmpje naar ze sturen. Ja. Vanuit een klein tentje dat jullie de Emotion Box noemden. Ja. En op één van die dagen, toen had je 85 kilometer alweer gelopen, liet je het volgende bericht achter. Hey sweeties. Rechtstreeks van de finish. De hele dag aan jullie gedacht. De hele dag aan jou gedacht, Maya. Jouw Maya en mama. En jullie denken. Dat was een soort schild wat me gewoon onverwoestbaar maakte. En iedere keer als ik een grote berg op moest, dacht ik aan jou bellen. Dat is sterk. Gast, ben ik trots op jullie. Ik ben echt snel binnen. Ik weet niet wat mijn ranking is, maar ik heb echt hard gelopen. Dankzij jullie. Ik heb geen moment gedacht, oh jee, lukt het al. Ik heb de hele dag gedacht, het gaat me gewoon lukken. Dankzij jullie. Ik hou van jullie. Je klinkt heel geëmotioneerd in dit fragment. Ja, klopt. Ja, ja, maar je vertelt ook. Ook nu je het hoort, hè? Ja, natuurlijk. Ja, waar ligt dat aan? Nou, zeg maar, eigenlijk alle dagen, behalve die langste dag, was ik allemaal heel cool en blij. En ik had ook een tentmaatje waar we lol aan het hebben en slechte liedjes zingen onderweg. Ook een soort feestje op de achtergrond. Ja, heel gezellig. Ja. Dus, en die langste dag ging ook heel goed, hoor. Was ik ook vrolijk. Ik heb ook allemaal domme filmpjes opgenomen voor mijn familie thuis en zo, om later te laten zien. Maar dan voelt het dus makkelijk. Maar ja, als je over die finish komt en zo, het is gewoon, je bent fysiek helemaal uitgeput. Je hele dag-nacht ligt overhoop. Ja, ik heb er dan slechts 15 uur over gedaan. Je mocht er 35 uur over doen die dag. Wat ik altijd tegen mensen zeg is, vind ik zo mooi aan ultrarunnen. Je gaat zo ver dat je helemaal geen fut en zin meer hebt om ook maar enig masker op te zetten. Dus wat er dan in je omgaat, komt er gewoon uit. Ja. En nu hoorde je mij dan in die Emotion Box een filmpje sturen. Maar dat zorgt dus ook voor tijdens zoiets, voor supermooie gesprekken. Omdat je gaat niet praten over kleine dingen. Het is gewoon meteen echt to the point. Wat doe jij hier? Waarom doe je dit? Wat bezielt je? En daar krijg je wel mooie gesprekken van, hoor. Ja, zoals? Waar praat je over? Waarom doe je dit? Is een veel gebruikt. Ja, tuurlijk. Begin van een gesprek. Ja, logisch. En dan krijg je super diverse verhalen. En dat is ook weer een soort van brandstof, hè? Want dan hoor je iemand een mooi verhaal vertellen. Ik, oh, wat inspirerend. En dat maakt voor jezelf het lopen ook weer makkelijk. Wat mooi dat ik dat hij dat met mij gedeelt. Ik ken hem niet. Ik ga hem nooit meer zien, waarschijnlijk. En dat hij dat gewoon even zo met mij deelt. Dat is echt super tof. Een specifieke waar ik dus aan denk is ook zo'n gast van 19 die dan veel vrienden had die nog veel in de kroeg zaten en sportschool, maar ook veel zuipen. Een beetje die leefstijl, dat heb ik in ieder geval ook gehad zo. En hij had bedacht, ik wil, er is meer, ik wil wat anders. Nou, als je 19 bent, ben je nog niet zo heel oud, vind ik. En ik was met hem aan het kletsen en ik was een beetje mijn verhaal aan het vertellen hoe ik hierbij kwam en wat ik allemaal meegemaakt heb. Ik heb burn-outs gehad en een blinde dochter en al die dingen was ik aan het vertellen. Mm-hmm. En ik vond het zo mooi dat hij opeens in huilen uitbarstte. En dat hij zei, mag ik een knuffel? En dan gingen we daar midden in de woestijn. Stonden we dus even elkaar een knuffel te geven. Want hij zei, herkenning man. Hij zat zeg maar nog eigenlijk hij zat nog in het oude wereldje waar hij eigenlijk vandaan wilde. Hij zocht naar iets anders. Maar die vrienden en die omgeving had hij eigenlijk nog niet gevonden. Mm-hmm. Snap ik bedoel? Want hij was de enige in zijn kring die dit soort extreme dingen deed. En dat is dan gaaf om te zien dat je dan je verhaal kan delen en zo iemand helemaal geïnspireerd is en dan zoiets heeft. Ja, het is er dus wel. Er zijn dus andere mogelijkheden. Ik kan dus een andere weg kiezen. Ja. Nou, in zijn geval dus extreme duursport. En dat is wel gaaf om te horen. Ja, maar ik zou daarom juist zeggen, je hebt heel veel steun aan elkaar, maar jij haalt ook echt steun uit je familie. Ja, ik ben van mezelf wel iemand die niet veel mensen nodig heeft om zich heen. Ik heb vooral veel tijd in mijn eentje. Dat vind ik fijn. Misschien is het mijn biologische achtergrond. Kan ook. Dan bestudeer je beestjes en dan kijk je helemaal goed. Maar ik bestudeer mijn kinderen eigenlijk ook gewoon heel vaak. Bijvoorbeeld wat ze allemaal doen en hoe ze het allemaal doen. En dat vind ik. Je hoort me dat in het filmpje ook zeggen van ik ben sterk. Dat. Jullie maken mij een onverwoestbaar schild, zei je. Ja, klopt. Zo voelde het ook echt. Dan heb je dus van die momenten. Dan is het heel zwaar, dan is het 50 graden, dan is er geen zon meer. En dan stap je met je voet op een scherpe steen. Dan is het allemaal helemaal niet grappig meer. Nee, tuurlijk niet. En dan voelt het echt. Ik weet niet of het hallucineren is, dat zal nog wel meevallen. Maar dan voelt het echt alsof als je aan hun denkt, dan barst je eerst in huilen uit. Want dat gebeurt ook heel vaak. Ja. En dan. Dan voelt het echt alsof er zo'n stalen schild om je heen komt. Denk je, ja, ik loop je wel af te zien, maar ik heb deze mooie mensjes in mijn leven. En ja, ik heb eigenlijk alles wat ik nodig heb. Dus niks kan mij tegenhouden. Niks kan mij stoppen. Het klinkt dan ook alsof je niet aan opgeven en zo hebt gedacht. Is dat ook zo? Bij de Marathon de Sable heb ik inderdaad niet aan opgeven gedacht. Nee. Nooit? Nee, want ik heb ook een beetje die. Kijk, het is afzien. Inmiddels ben ik op het punt dat ik uit ervaring weet dat als het echt heel verschrikkelijk is, dat daar mooie dingen uit kunnen ontstaan. En die zie ik niet altijd meteen op dat moment zelf. Maar ik weet gewoon dat, als er moeilijke dingen ook in je leven, maar ook in zo'n race dan, als je die tegenkomt, bijvoorbeeld dat verhaal wat ik net vertelde van die jongen. Ja. Een ander voorbeeld in mijn persoonlijk leven. Ik heb al 2 keer een burn-out gehad toen ik in middelbaar schoolonderwijs werkte. En dat is dan heel vervelend. Maar uiteindelijk heb ik een carrière switch gemaakt waar ik veel gelukkiger mee ben. Dat is wat ik bedoel. Zeg maar. Het voelt heel vervelend en rot, maar er kunnen mooie dingen uitkomen. Als je dat toelaat, tenminste. Ja, ja. En dat gebeurde dus ook in de Sahara. Ja. Maar dan zou ik bijna zeggen, die momenten zijn dan bijzonderder dan de race zelf bijna. Ja. Is dat ook zo? Ja, dat is denk ik wel zo. Want ik moet je zeggen dat ik eigenlijk niet eens precies weet waar ik mijn medaille op dit moment heb liggen. Ik vind hem wel mooi hoor. Hij is heel gaaf. Dat staat ik op de achterkant. Never stop dreaming. Nou, dat klinkt wel goed. Maar die ervaringen en die verhalen en die avonturen. Dat is waar ik het voor doe. Ja. Bovenop het feit dat. Ik heb vaak bij zo'n ultra run. Dan spreek ik mensen en zeggen. Oh, lekker, dan ben je gefinished. En dan mag je lekker je voetjes omhoog doen. Eigenlijk is mijn dagelijks leven veel meer een race en is zo'n ultra race juist mijn rustmomentje. Want een blinde dochter is hard werken. Ze doet het heel goed, maar ze heeft bij alles een beetje hulp nodig. Ja, Dat zal harder werken. Mijn vrouw die heeft het een en ander aan jeugdtrauma waar ze nu mee bezig is. En we zijn echt super team samen hoor. Maar dat vraagt ook aandacht. Ja. Zelf heb ik niet per se een bepaald labeltje of zo. Maar ik bedoel, ik heb ook al eens burn-outs gehad en zo. Dus ik moet ook een beetje opletten wat ik doe. En dan hebben we nog gewoon een peuter. Daar is verder niks mis mee, maar het is een peuter. Pelle? Ja. Pelle heet die, ja. En die, ja, die zorgt ook wel eens dat we wat minder slaap krijgen. En, nou ja, dat soort dingen. Ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen uitdagingen. Maar dat is voor mij harder werken dan zo'n ultra. Ja, want ja. Het voordeel is bij zo'n ultra, het gaat alleen om, je bent zelf. Je hebt heel veel controle. Klinkt misschien raar, maar je hebt heel veel controle. Want je hoeft alleen maar op jezelf te letten. Hmm. En dat is heel fijn. Ja. En over dat doel waar je voor rent, je dochter, gaan we het zo uitgebreid hebben. Ja. Dat is ook een heel mooi verhaal inderdaad. Maar eerst weer muziek. Je wilde graag Little Bit of Love horen van Tom Grennan. Waarom die? Ja, goede timing. Leuk dat je die nu gaat spelen. Korte verhaal is, 3 jaar geleden toen Pelle geboren werd, toen had mevrouw dus een postpartum depressie. En toen heeft ze dus 4 maanden in het ziekenhuis gezeten. Mm-hmm. Toen kwam dat nummer ongeveer uit volgens mij. In ieder geval was het heel veel op radio. En dat nummer stond bijna iedere keer op als ik met de auto naar het ziekenhuis reed. Met mijn dochtertje op de achterbank. En mijn vrouw Emily en Pelle zaten in het ziekenhuis. En, dus dat nummer vind ik wel vrolijk en fijn en positief klinken. En tegelijk zit er ook zo'n treurige noot aan voor mij. En ook die herinnering, zeg maar. Het was geen leuke tijd. Maar als ik er nu dus weer aan terugdenk, denk ik, daar zijn we ook wel weer doorheen gekomen. Dus die liefde en zo binnen ons gezin, die is heel sterk. Dus daar komen we wel doorheen. En ja, je zou kunnen toevoegen dat het ook een beetje op mijzelf van toepassing is. Omdat ik ook mezelf wel meer liefde mag geven. Dat heb ik recent pas geleerd. Dat ik ook wat liever voor mezelf mag zijn. I've been holding on to pieces, swimming in the deep end, trying to find my way back to you, cause I'm needing a little bit of love, a little bit of love, a little bit of love. Lately I've been counting stars, and I'm sorry that I broke your heart. It's something that I didn't want for you, but I'm stepping on broken glass, and I know this is my final choice. All I'm trying to do is find my path to you. Been waking up in a dreamy state, calling your name, stayed up too late, just thinking of you. Now I'm knocking on every door, cause I heard you move from 22. Has it been that long? I guess time just flew. I got voices in my head and there's a definite silence. I got voices in my head and I can't lie. I've been holding on to pieces, swimming in the deep. Trying to find my way back to you, cause I've needed a little Tom Grennan, Little Bit of Love, hoorde je in de nacht van Caro en CRV. De nacht van Caro en CRV. Ruben van Haften. In de studio zit nog steeds ultrarunner Björn van Loon. Hij liep een zware marathon voor het goede doel. En dat goede doel was je dochter. Want die is blind. Wat heeft ze? Ik zeg altijd Brabantse genen. Om het gesprek een beetje luchtig te houden. Ja. Dan begin je al met een achterstand, mag ik zeggen. Hè, want ze komen van mij. Alles is aangelegd, gevormd, de ogen, zenuwen enzovoorts. Maar je hebt staafjes en kegeltjes. Kun je niet goed je opgeleid hebt op school. Ja. In ieder geval de cellen die licht omzetten in elektrisch signaal, die doen het bij haar niet. Dus er valt wel licht op, maar dat gaat niet naar de hersenen. Nee. Dus je ziet ook niet direct aan dat er iets raar. Nou, als je wat beter kijkt, zie je wel wat aan de ogen, maar ja dat. Ja, dus heel simpel gezegd is het eigenlijk een soort kapot netvlies, zeg maar. Ja, het ligt er wel, maar het doet gewoon niet. Ja, precies. Ja. En jij liep dan voor het Bartomeus Fonds. Wat is het Bartomeus Fonds? Bartomeus Fonds is verbonden aan Bartomeus zelf. En Bartomeus is, die hebben scholen, dat is ook waar mijn dochtertje nu naar school gaat dus. Mm-hmm. Bartomeus Fonds die maakt allerlei projecten mogelijk voor oudere mensen, apps en zo. Bijvoorbeeld in het Rijksmuseum, als je visueel beperkt bent, om daar te navigeren. Projecten voor mensen met een visuele beperking om te ondernemen, noem maar op. In mijn geval, voor het goede doel, ik liep om geld op te halen voor het diagnostisch centrum. Mm-hmm. Want daar hebben wij gezeten met Maya toen ze 3 maanden oud was. Of ik dan eigenlijk. Samen met Maya. En die hebben ons heel snel kunnen vertellen wat er aan de hand was. En dat was geen leuk nieuws, maar dat was in ieder geval fijn om snel duidelijkheid te hebben. Nou, hoe ontvang je dat nieuws dan op dat moment? Als een echte ultrarunner. Hey, dit is een tegenslag, wat gaan we ermee doen? Nou, toen was je nog geen ultrarunner. Nee, klopt, nog niet echt de ultrarunner inderdaad. Maar ik heb wel altijd een beetje de instelling van, oké, dit is niet leuk. Wat is het actieplan? Ja. Mijn vrouw daarentegen, die was dus werken en die kwam dus met de bus ons tegemoet. Want toen was de hele diagnose gebeuren al klaar. Dus moest ik haar vertellen, maar hij is gewoon 100% blind. Zij was er heel verdrietig over. En het heeft ook een maand of 3-4 geduurd voordat we eigenlijk pas echt goed daar samen over konden praten. Zij dacht namelijk dat ik er niet zo verdrietig over was. Omdat ik was familie aan het bellen, aan het vertellen dat Maya blind is en wat het vervolg was enzovoort. Ik was gewoon allemaal praktisch bezig. Terwijl zij zat veel meer in die emoties. Dus daar hebben we wel van geleerd dat het belangrijk is om heel veel met elkaar te praten. Want ik was reuze wel verdrietig over, maar ik had ook zoiets, ze is blind, daar is nu niks aan te doen. Wat kunnen we wel doen? Dus, ja, en dat was onder andere meedoen aan deze marathon. Ja. Wat was het moment dat je dan dacht, ik ga dit doen om geld op te halen voor het Bartomeus Fonds? Want je had ook gewoon langs de deuren kunnen gaan. Ja dat klopt, dat is wel waar. Maar ik had een beetje zoiets van, ik wil veel geld ophalen. En dan helpt het om iets heel geks te doen. Mm-hmm. En van wat ik van iedereen begrijp, is dit best gek. Dat snap ik ook wel dat best gek. Maar daarom zit je ook hier, ja. Ja, precies. Dus iets geks. En ook een beetje omdat ik zoiets had van, Maya heeft heel veel uitdagingen, dus ik moet mezelf ook niet te makkelijk maken. Zeg maar, zij kan niet even een dag vals spelen en een dag wel zien, om even wat makkelijker te hebben. Ik wil iets wat daar voor mijn gevoel bij past. Nou, dat is wel als je in de woestijn zit en geen stromend water en geen elektriciteit en geen wc en niks hebt. Mm-hmm. En ook een beetje voor mezelf heb ik wel ontdekt. Het was ook gewoon, het is mooi om in de woestijn te zitten en niks, geen afleiding, niks te hebben, geen telefoons, noem maar op. Dat krijg je niet zo makkelijk voor elkaar meer vandaag de dag. Nee, zeker. Ik dacht, dat is ook wel een mooi momentje voor mezelf. Hoe vond Maya het dat je dit ging doen? Ze heeft zoiets van, papa gaat weer rennen. Dat doet hij heel vaak. Want ik heb de 6 maanden daarvoor heb ik wel veel getraind. Oké. Ja, dat zal wel, hè. Dat doet hij vaker. Verder heeft ze gewoon zoiets als ik maar mag spelen. Maar ik was een paar dagen eerder in Marokko al. Dan heb ik wel een filmpje opgenomen. Met vogeltjes op de achtergrond en uitleggen wat ik ging doen. En Maya heeft al wel besef, zeg maar, van een aantal dagen en zo. Pelle heeft dat nog niet. Die weet niet hoe lang een week is. Maar nou, want ze is? Ze is nu 7. 7. Ja. Dus ik ging dan in het filmpje helemaal uitleggen. Nou, dan heb je dus maandag en dan dinsdag. Dan ging ik helemaal vertellen hoeveel dagen nog en wanneer ik dan terugkwam en zo. Dat vond ze allemaal wel oké. Omdat ik dus een paar filmpjes heb gestuurd heb die ze kon luisteren. Mm-hmm. Het was wel toen ik terug was, toen kwamen wel de traantjes, zeg maar. Maar dat heeft ze wel vaker. Ze houdt zichzelf wel sterk en groot, merk ik. Ook als ze er tegen stoot, zeg maar. Pas als wij zeggen, heb je pijn? Ja, mag wel huilen, hè? Dan pas gaat ze huilen. Dus vind je het belangrijk dat ze wel die kwetsbaarheid blijft tonen? Ja, omdat naar mijn idee kwetsbaarheid een hele grote kracht is. Ik schaam me ook niet om te huilen. Tegelijk heb ik wel geleerd dat die kwetsbaarheid moet je ook een beetje kunnen beschermen tegen mensen die er bijvoorbeeld misbruik van willen maken. Dus je moet ook een weerbaarheid hebben. Dat is wat we ook willen leren. Maar ja, net als wanneer je thuis bent en je stoot je teen, mag je best even huilen, want papa en mama zijn er. En dan is dat oké. Ja. Maar hoop je dan dat Maya, als ze wat ouder is, dat ze wel dat besef krijgt, papa heeft dit voor mij gedaan? Ik ben een beetje in tweestrijd nu in mijn hoofd. Mm-hmm. Het is natuurlijk mooi als ik zeg van wel. Tegelijk ben ik zelf heel veel bezig met, als Maya trots is op mij, dan voelt dat een beetje als dat is dan iets leuks voor mijn ego. En ik ben iemand die heel erg bezig is met niet te veel mijn ego voeden. Mm-hmm. Want mijn ego, zeg maar, waardering van buitenaf krijgen en zo, heeft mij minder gebracht dan wat ik zelf neerzet. Ja. Waarom ben je daar zo bewust van? Want het is niet iedereen. Nee, ik denk dat dat een beetje gewoon, zeg maar, ik ben op middelbare school ben ik heel veel gepest. Mm. Om te zorgen, dat is echt niet leuk gewoon. Dat is gewoon niet leuk. Er werden dingen naar mijn hoofd gegooid en zo. De wc door werd eruit geschroefd toen ik daar zat. Gewoon wat je in de film ziet, dat soort dingen gebeuren echt. Dus om te zorgen dat ik zo min mogelijk gepest werd, ging ik heel erg omfietsen. Ging ik alles doen, maar om niet op te vallen, ging ik voor mensen verslagen schrijven en zo, zodat ze me maar met rust lieten. Mm-hmm. Nou ja, daar had ik wel door dat het niet oké was. En toen ik ging studeren, toen ontmoette ik een paar toffe mensen waar ik goed mee overweg kon en verdween dat langzaam wel. Maar daarna in mijn werk, de eerste jaren dat ik werkte, merkte ik niet zo overdreven. Ik was niet andermans werk aan het doen, maar dat zit er dan wel een beetje ingeramd al, hè, als dat in je kindertijd gebeurt. Mm-hmm. En dat brandt je gewoon op. Dat kan je wel bedenken, denk ik. Als je de hele tijd bezig bent met maar geven en geven aan andere mensen. En allemaal maar aanpassen aan andere mensen. En pleaser noemen ze dat dan. Vind ik echt verschrikkelijke term, maar dat was ik wel. Ja, dan op een gegeven moment weet je ook gewoon niet meer wie je bent. Nee. En als je dan maar genoeg burn-outs krijgt en tegen muren aan blijft lopen. Gelukkig had ik op een gegeven moment door, ja, dit gaat gewoon niet. Want iedere zoveel tijd val ik om. Mm-hmm. Dus toen ben ik gaan nadenken, wie ben ik dan wel? En wat vind ik wel mooi? En daar komt het ultra kijken, want dat begon ik rond die tijd te doen. Dus ik ben nu 38, dus het is nog helemaal niet zo lang geleden dat ik echt meer voor mezelf ben gaan leven. En dat ultra dacht ik, dit voelt in ieder geval fijn. Ik heb geen idee of het ook goed voor me is, maar het voelt gewoon fijn. Mm-hmm. Dus laat ik eens wat meer meegaan met wat voelt goed, want er is al zo'n moreel besef en kompas dat ik snapte dat het niet goed is om alleen maar dingen voor andere mensen te doen. Maar ja, ja, dat was standaard gedrag. Ja, maar Björn, als je dit zo vertelt, hè, er zijn best wel heftige dingen die je hebt meegemaakt. En dat heeft ook impact op iemands leven. Ja. Hoe zit je hier toch zo sterk? Hoe zit je hier niet als een of ander wrak? Ik kan je zeggen dat het laatste jaar daar veel sprong in gemaakt heb, hoor. Mm-hmm. 2 jaar geleden zat ik dan wel meer zo een beetje emotioneel te kijken. Ik ben begonnen met eerst voor mezelf erover te schrijven. En tegenwoordig, ik heb een Instagram-account waar ik gewoon probeer zo eerlijk mogelijk erover te schrijven. In principe voor mezelf. Zo, en ik zet het daarop met het idee van, nou ja, mensen, doe ermee wat je wil. Maar ik krijg iedere week veel mooie verhalen van mensen die zeggen dat ze er iets aan hebben. En eigenlijk is dat een beetje wat ik vind. Als je die getallen ziet hoeveel mensen er nog vooral mentale problemen hebben in Nederland, en hoeveel mensen er ziek thuis zitten, dan denk ik, ja, dan moeten er dus nog steeds mensen zijn die heel hard roepen, praat erover. En dat vind ik wel mooi om te doen, omdat ik merk dat ik daar sprong in heb gemaakt. En ja, ik zie het een beetje, ja, je zou kunnen zeggen, als mijn missie om dat ook te doen. En hoe neem je dat dan mee in je opvoeding van Maya bijvoorbeeld? Wat dus uitdagingen met zich meebrengt? Ja, nou ja, een beetje wat ik net zei, zeg maar, de emoties. Dat doen meer ouders heus wel, maar gewoon de emoties die ik bij haar zie, ook benoemen. Voel je nu zo? Voel je nu zo? Dit is oké. Of dat ze dan thuis komt en zegt, ja, ik mag van de juf mag ik niet zingen tijdens de les. Dan hadden ze het een of ander moment waarin de juf iets wil vertellen of zo. Ja. En dat ik er dan stel, nou ja, dat kan je ook vertellen tegen de juf, hè? Want haar eerste gedrag is om het tegen mij te vertellen. Want dat is veilig bij papa. Ja, je oordeelt niet. Ja. Ja, precies. Maar ik probeer haar te leren van, hoe zou je het ook kunnen doen? Voorbeelden te noemen. Ja. En ik zei al, haar opvoeding brengt natuurlijk ook uitdagingen met zich mee. Ja. Maar ook voor haarzelf, want leven terwijl je niks kan zien is lastig om je dat voor te stellen. Redacteur Thijs Bennema ondernam toch een poging en neemt ons hierin mee. Oké, ik neem je even mee naar je eigen ochtendritueel. De wekker gaat. Je doet je ogen open en je stapt uit bed. Je springt onder de douche. Daarna een snel koffietje zetten en een broodje smeren. Nog even tanden poetsen, sleutels pakken en hup, de deur uit. Tot hier. We gaan even helemaal terug naar het begin. Je wekker gaat. Je doet je ogen open, maar dat heeft geen zin. Je ziet namelijk niks. Hoe pak je dat aan? Om dit te ervaren ging ik naar Nijmegen, naar het museum. Hier liep ik een dag mee met Fleur. Zij is slechtziend en voor de gelegenheid zag ik deze dag helemaal niks. Ja. Ik steek mijn hand voor je uit, Thijs. Oh. Ja, ah, hi. Hi. Aangenaam. Ik ben Fleur. Fleur, hi. Ik heb hier recht voor jou een drempel. Ja. Omhoog. Dus als je goed met je stok voelt, dan kom je hem tegen. Ja, oh ja. Ja? Ja, als je drempeltje op bent, dan ga je... Mag ik doorlopen? Ja, ja, ja. Als je drempeltje op bent, ga je naar links. Na de eerste moeizame blinde stapjes en een flinke zoektocht naar een bank... Ja. Vertelt Fleur mij als we zitten waardoor ze zo slecht ziet. Ik ben zelf niet blind, maar ik ben wel slechtziend. En dat ben ik al sinds mijn geboorte. En dat komt omdat ik geboren ben met albinisme. Veel mensen kennen het woord albino wel. Maar wat albinisme is, is een volledig of gedeeltelijk gebrek aan melanine. Dat is een ander woord voor pigment. Dus wat het inhoudt is dat ik geen pigment heb. Niet in mijn huid, niet in mijn haar en ook niet in mijn ogen. En omdat jouw ogen pigment nodig hebben om goed te functioneren... dus om ook goed te ontwikkelen, zijn die van mij niet goed ontwikkeld. Heel simpel gezegd. En ik zie zo ongeveer 15%. Voor mij is het blinde leven in het begin enorm wennen. Het is echt heel raar. Ik ben het gewoon nog nooit zo donker geweest in mijn leven, denk ik. Nee, hè? Nee. Want normaal gesproken, als je bijvoorbeeld... ik weet niet of jij, als je 's nachts naar de wc gaat, het licht aan doet. Ja. Wel? Ja. Er zijn ook heel veel mensen die dat niet doen. Maar dan heb je nog altijd het maanlicht. Eventueel lantaarnpaal op de straat die door het raam schijnt. Als je niks ziet, leer je al snel dat je erg afhankelijk wordt van je omgeving. Zo is dat ook als je een avondje met vrienden op stap gaat, legt Fleur me uit. Kan dat? Jawel. Maar dan wel met vrienden die ik vertrouw. Dat is ook al iets belangrijks als jij slechtziend of blind bent. Dat je iemand hebt die echt rekening met jou houdt. Want uitgaan is en blijft lastig als jij slechter zicht hebt. Omdat het best wel vaak... er zijn gewoon zoveel prikkels... in een bar, in een club, festival, concerten. Dus als ik uitga, heb ik eigenlijk de hele tijd de hand vast van een vriendin voor mij. Veel prikkels dus. Ik zelf merk dit alleen maar al als we de straat proberen over te steken. Ja, je bent in de buurt. Wat je misschien opvalt, is dat je twee stoplichten hoort. Ja. Ze gaan ongelijk. Ja. Nou komen ze steeds dichter bij elkaar. Ja. Nou lopen ze gelijk. Ja. En dan gaan ze weer uit elkaar tikken. Ja. Dat is puur zodat jij weet waar de overkant is. Want als jij op een kruising staat met 8 stoplichten... en ze tikken allemaal tegelijk... heb jij geen flauw idee waar de overkant is. Dus waar jij zelf naartoe moet. En zo weet je dat wel. Je loopt op een stoplicht af. Ja, je loopt er naartoe. Dus je gaat via het geluid naar de overkant. Oké. Let op, stoeprandje af, stoeprandje op. Oké, hier lopen we overal tegenaan. Moet ik rechts of links langs gaan? Naar jou toe. Kut. Oh, daar is het alweer. Oké. En niet weten waar je bent, blijft een moeilijk puntje. Is dit? Oh, dit is een fruit. Zijn we bij de markt? Ja, bij de markt, bij de groenteboer. En later gaan we ook nog even naar de bioscoop, waar we een film met audiodescriptie kijken. Ach, Rosita, komt een man aangefietst. Hoi, lekker bandpeester. Oh, loop je achterop. Goed voor het laat. Je wordt de meeste kwaad. Rosita grinnikt en springt achterop. Oké, jongens. Aan het einde van de dag trekken we een conclusie. Je merkt ook dat mensen normaal gesproken helemaal niet stilstaan bij blind zijn, hoe dat is, hoe dat kan zijn. Je merkt ook dat mensen het vaak onderschatten. Of dat mensen vaak denken dat er bijna niks meer mogelijk is als je blind bent of slechtziend bent. Terwijl, ja, er kunnen heel veel dingen, maar gewoon net op een andere manier. Het is bijzonder om mee te maken hoe intens veel moeite het kost om alles te doen eigenlijk. Ja, alles kost heel veel energie. Zoals ik al zei, als jij blind of slechtziend bent, is alles vermoeiend. Want je moet zo goed concentreren op geluiden, op gevoel. Omdat normaal gesproken je zicht dominant is. Dus daar doe je eigenlijk alles mee. Dus ja, het is gewoon zoveel vermoeiender. Redacteur Thijs Bennema, dankjewel. Herken jij een beetje wat er verteld wordt, die dagelijkse struggles? Ja, dikke tip, ook als je niks met visuele beperkingen hebt. Dat is dus een van de dingen die mijn vrouw en ik zijn gaan doen. Proberen te begrijpen hoe dat is voor haar. Dus in het donker dineren. En we zijn ook naar het museum geweest, inderdaad. Ja. Gewoon om te begrijpen, waarom doet dat meisje van ons... Op een gegeven moment ging ze al de speelgoed onder de been stoppen. Nou ja, dat is best begrijpelijk. Als het begint weg te rollen, hoor je het nog. Zodra het stil ligt, is het voor haar verdwenen. Weet ze niet meer waar het is. Dus zij heeft altijd een heel systeem dat ze het op een bepaalde volgorde onder de been legt. En ik zou ook iedereen die dit hoort willen aanraden om gewoon, ga gewoon eens lekker je ontbijt geblinddoek proberen. En vooral ook niet vergeten om erom te lachen. Want het wordt waarschijnlijk een enorme bende. Maar het mag ook best wel leuk zijn. De blinde mensen die ik ken, volwassen blinde mensen, die hebben zelf ook heel veel lol erom. Zo van, dan zitten ze, ik zie het probleem niet. Dat soort woordgrapjes soms dan de hele tijd. Ja. Maar ik zie het bij Maya wel, want toen ze met ons voor het eerst buiten ging wandelen, dan wil ze niet van zo'n stoeprand afstappen. En dan kan je zeggen wat je wil. Dan zie je haar toch twijfelen. En dan heb je toch mee, kom op meisje, kom kan wel. Maar ja, als je niet weet of het 6 meter diep is of 10 centimeter... dan snap ik best wel dat je eventjes wat nodig hebt voordat je er echt afstapt. Ja, je zegt ook, zo'n ervaring mag ook leuk zijn. Waarom mag dit leuk zijn? Want dit is natuurlijk een bloedserieus verhaal eigenlijk. Ja, maar dat komt een beetje neer op wat ik volgens mij eerder al zei. Van, het heeft niet per se zin om jezelf de hele tijd zielig te vinden. En Maya kan ook heel veel andere dingen daardoor wel heel goed. Zoals bijvoorbeeld, ze was nog geen 1 jaar. En toen zei ze al dingen als kwantummechanica en palissadeparenchiem. Zeg maar, haar taalvermogen is supersterk. Die hersenen hebben het tijd over, volgens mij. Dus zij vindt dat soort woorden vindt ze mooi. Want we zijn heel snel gestopt met de kinderboeken lezen. Want dat is voor haar te simpele taal. Mijn vrouw die was zeg maar onderzoeker aan de universiteit. Mm-hmm. Die leest nu scripties. Ja, die ging serieus soms scripties voorlezen. Echt? Dan lag onze dochter helemaal dubbel van die rare woorden die voor haar zijn. Wow. Woorden zijn speelgoed. En haar geheugen is ook ijzersterk, wat echt heel lastig is. Dat kan iedereen met kinderen kan dat al vertellen, dat ze alles onthouden wat je niet wil. Nou, dat heeft die van ons helemaal. Mm-hmm. Maar dat is ook wel heel tof. Dus het is gewoon anders, maar... net zo'n mooi mensje als alle ziende kindjes. Ja, maar voor haar is het niet anders natuurlijk. Voor haar is dit gewoon het leven. Ja, ja. Ja, daarom, ja, precies. Zij weet niet beter. Nee. En daar komt ook een beetje voor ons... het klinkt negatiever dan ik het bedoel, maar voor ons de extra belasting, zeg maar. Want we willen haar niet omschrijven als een extra belasting. Maar een voorbeeld is toen op een gegeven moment had je dan de koelkast in ons huis. En dan ging die deur open en dicht. En op een gegeven moment kon ze het woord koelkast zeggen. En op een gegeven moment was het, dat is de koelkast, dat is de koelkast. Als je niet oppast, denk je, kindje snapt wat de koelkast is. Kindje snapt niet wat de koelkast is. Kindjes Maya weet alleen, dat geluid is de koelkast. Hoort bij de koelkast. Geen idee wat een koelkast is. Dus dan moet je even bedenken, wacht even, moet haar meenemen. Steek je met je hoofd in de koelkast. Oeh, dat is koud en zo, dan kan je dat ervaren. En daar moet je de hele tijd op letten. En wat net ook gezegd wordt in een fragmentje, probeer te denken in mogelijkheden, zeg maar. Dat begon met de eerste verjaardag. Dan gaat familie vragen, wat moeten we voor cadeautjes kopen? Want moeten we het dan inpakken of zo, of niet? En inpakken raden we ze aan, dat hoeft niet. Want meestal zit het al in een verpakking. En dat is alleen maar extra frustratie van, waar is mijn cadeautje nou? Maar Maya vond het een tijd lang ook leuk om gewoon te kleuren. Ja. Dan denk je, hoezo, je ziet niks. Maar gewoon van die dikke potloden op van het papier, wat dan zo'n geluid maakt. En ze vond het gewoon mooi om de hand in rondjes te bewegen en in vierkantjes. En dus al letterlijk hoe het gezegd werd. Er is heel veel mogelijk, maar gewoon op een andere manier. Ja, maar je zei net ook, ze weet natuurlijk niet beter, logisch, want ze is zo geboren. Biedt dat niet ook een soort troost? Ja, verschilt per persoon, denk ik. Voor ons is het gewoon goed zo. Ja. Er is momenteel gentherapie mogelijk. Bij volwassenen die hetzelfde hebben, lijkt dat te werken. Mm-hmm. Wij hebben zoiets van, we gaan er niet op hopen. En mocht het op een gegeven moment beschikbaar komen, dan gaan we met Maya wel kijken of ze dat überhaupt wil. Ja. Sommige van mijn familieleden halen daar juist troost uit. Want die hebben zoiets, het gaat goed komen, ze gaat het kunnen zien. Maar ik ken ook mensen die een andere afwijking hadden, waardoor ze blind waren, vervolgens deels zijn gaan zien en zoiets hadden. Nou, valt eigenlijk een beetje tegen hoe de wereld eruit ziet. Dus ja. Ik spreek nu voor mensen, ik ben zelf niet visueel beperkt, maar verschillende verhalen. Dus. Nou, ik ken ook iemand die blind geboren is, inderdaad. En die heeft mij wel eens verteld, eigenlijk zou ik niet meer, ik wil niet kunnen zien, want dan moet ik alles opnieuw leren. Nu weet ik hoe ik mijn leven leef. Ja, dat klinkt ook wel logisch op zich, toch? Ik bedoel, die gaat waarschijnlijk meer op geluiden en geuren en dat soort dingen af. En dan inderdaad, als je dan opeens kan zien, krijg je hele andere informatie opeens. Ja. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Jij hebt het wel zelf geprobeerd te ervaren op een bijzondere manier. Je hebt namelijk 24 uur geblinddoekt gelopen op een atletiekbaan in Ede. Ja, hoe was dat? Heel bijzonder. Het meest grappige vond ik dat ik 24 uur rondjes rennen dus. En ik had dus iemand voor me lopen en achter me om mij te gidsen. Want ze mochten me niet aanraken. Dat waren de regels. En die mensen wisselden dus ook heel de tijd af. En dan is het ook echt grappig om te zien dat die mensen dus allemaal dezelfde dingen opvalt. Mm-hmm. Dus dat bijna ieder team van crew heeft gezegd, hé, daar staat een paardenbloem. Hé, daar staat een paardenbloem. Op een gegeven moment denk ik, nou ja, dat soort lollige dingen, zo krijg je dan. Ik heb die hele paardenbloem dus niet gezien. Dit verhaal heb ik wel vaker verteld aan mensen. Maar wat ik het mooiste vond was, ik heb in mijn hoofd nu echt herinneringen alsof ik het allemaal gezien heb. De mensen langs de kant. Dat vind ik echt heel bijzonder. Die omschreven het voor je? Ja, nou ja, ze omschreven het niet eens. Gewoon ook dingen. Ik denk het effect van als je een boek leest, dan heb je ook gewoon een beeld bij hoe alles eruit ziet. Zeker. En hoe de hoofdpersoon eruit ziet. En dan zie je vaak de film en dan valt het nog wel eens tegen. Dat kennen mensen ook wel, dat effect, denk ik. Ik heb toch altijd mensen de webcam aanzetten en nog mij zien. Ja, dan denk ik zo, dat is toch snel eruit. Ja. Nou, dank je. Ja. Nee hoor. Maar gewoon je hoofd, ik kan zien. Dus mijn hoofd heeft blijkbaar bedacht, we gaan deze herinneringen wel opslaan en we gaan er gewoon plaatjes bij verzinnen hoe de mensen eruit zagen. En ik heb dus geen idee of die mensen er echt zo uitzagen. Dat is best grappig. Je hoofd, maar maakt ook niet uit eigenlijk, toch? Nee, het maakt ook niet uit, maar dat vind ik wel cool. Gewoon dat mijn hoofd dus bedacht heeft, nou, zo onthouden we het. Zo zag het eruit. En ik weet niet of het zo was. Ja, ja. En je deelt deze verhalen ook op je website bijvoorbeeld. Al je loopervaring. Ook dit heb je natuurlijk volop gedeeld. Dat doe je onder de naam De Boomstamman. Ja. De Boomstamman? Ja, De Boomstamman. Ik overwoog nog of ik mijn trui met De Boomstamman. Ik heb een trui waarop staat De Boomstamman. Oh, dat is leuk geweest, maar ja. Ik zeg eigenlijk dat sporten wat ik doe, want ik ren niet alleen. Ik doe ook adventure races, mountainbiken, kanoën, dat soort dingen. Maar vooral rennen. Maar ik noem het eigenlijk allemaal buitenspelen. Want ik, dat is ook eigenlijk wat ik doe. Ik ga naar buiten. Ik woon op Utrecht Heuvelrug en dan ren ik. En als ik een gave boom zie en ik heb zin om erin te klimmen, wat best vaak is, dan klim ik erin. Of ik heb een keer een marathon gerend met een boomstam op mijn schouder. Het was geen grote boomstam, maar ik had daar gewoon zin in. Gewoon wat kleine kinderen doen. Dat doe ik ook. Ben jij een soort kind in een volwassen lichaam dan? Nou, die ben ik jarenlang kwijt geweest, maar die heb ik nu weer teruggevonden, ja, inderdaad. En waar het verhaal vandaan komt, is dat mijn vrouw dus met Sinterklaas een gedichtje had geschreven. Wat wel meer mensen doen als traditie. En daar had ze het over die superheld die het gezin draaiende houdt. En die moet dan een superheldennaam hebben. Nou, daar kwam dus uit dat het dan De Boomstamman moest zijn. Want ja, ik loop altijd te sjouwen met die dingen of ik klim erin en zo. Ik ben altijd buiten bezig. En dat is blijven plakken. En dan heb ik dus van die ultrarun vrienden die zeggen, ja, je mag alleen maar zo heten als je ook gerend hebt met een boomstam. Dus dan komen dat soort gekke ideeën weer vandaan. Maar merk je ook dat delen van die verhalen, dat volgens daar wat aan hebben? Ja, ik vind het een hele lastige, want ik wil eigenlijk geen influencer zijn. En ik wil ook niet lege volgers. Als iemand mij volgt, kan zijn dat ik er een enkeling gemist heb. Maar ik stuur ook iedereen een berichtje van, hey, wat leuk dat je me gevonden hebt. Hoe heb je me gevonden? Wat is jouw verhaal? Oh ja, ja, ja. Genoeg mensen zeggen, ja, gewoon via dit interview of zo. Maar er zitten iedere week wel een paar tussen die ook zeggen, hé, wat leuk, verfrissend, man. Ja, en sommigen die gooien er echt een lap tekst tegenaan. En ik denk, oh, wat fijn dat die even zijn verhaal kwijt kan. Ja. En daar zitten vaak interessante dingen tussen. En heb je een leuk gesprek. Ik heb daar ook een paar vrienden op die manier aan overgehouden. Nou, tof. Maar het is ook leuk om te zien dat ik heb een keertje trilschoenen verkocht via Marktplaats. ik was niet thuis, dus ik raakte met die man aan het chatten van, nou ja, dan leg ik ze klaar, bla bla, kan je ze ophalen bij mijn huis en als je ze de moeite waard vindt, dan op goed vertrouwen betaal je me maar. En nou, dat chat ze over en weer en op een gegeven moment kwam dus de sprake, wat doe je dan? Dus dan vertelde ik van die gekke dingen. Zeiden, wow, dat is extreem, ik wil ook een keer rennen. En ging ik hem een beetje vertellen hoe ik dat dan gedaan had. En dit is inmiddels 4 maanden geleden. En 2 weken geleden kreeg ik een bericht. Jij, hier, misschien ben je alweer vergeten. Maar ik heb nu mijn eerste 10 kilometer gerend. En ik heb me nu ingeschreven voor een halve marathon. En nou, dat is wel gaaf. Ja. Zeg maar. Dus meestal, wat is de volgende uitdaging dan? Voor mij? Ja. Dat zijn er heel veel. Want ik heb ook nooit, zeg maar, de marathon samen. Ik had daarvoor al nieuwe plannen staan. Omdat ik ook zoiets heb. En niet dat het altijd maar door moet. Maar wel gewoon, ik ga niet de marathon samen doen. En dan bedenken, wat zal ik nou eens doen? Ik bedoel, het leven op aarde is ook maar beperkt. Dus, maar de volgende is, er is in Zweden is een ultra, die is 160 kilometer. En die heet de Kuhlemannen Race. En sommige jaren finisht maar 30% in het ergste geval. Dus dan denk ik, dat klinkt als een uitdaging in afzien en ellende. Daar wil ik heen, want daar ga ik iets van leren. Ja. Dus dat is er eentje. Een ander is dat ik naast voor Bartimeus, zeg maar, doe ik ook wel eens dat ik ga rennen en dan afval onderweg ga oprapen. Dus dat zijn kleinere spelletjes die ik doe. Ja. Genoeg uitdagingen in ieder geval nog. Ja. Ultrarunner Björn van Loon, dankjewel voor dit gesprek. Jij blijft wel nog eventjes zitten, want als jij nu aan de andere kant van de radio aan het luisteren bent, of wil je bijvoorbeeld je ervaring delen met dit thema, mag je bellen 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Misschien wil je wel weten of je jezelf kan trainen voor zo'n ultraloop, of wil je graag weten hoe Björn zulke uitdagingen nou leuk voor zichzelf houdt en niet helemaal kapot gaat. 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Nu eerst het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Lijsttrekker Bas Eickhout van GroenLinks PvdA is teleurgesteld over het zetelverlies voor De Groene, de Europese fractie waar GroenLinks in zit. Het verlies komt vooral door tegenvallende resultaten in Duitsland en Frankrijk. PVV-leider Wilders blijft verheugd over de uitslag van de Europese verkiezingen, hoewel zijn partij in de prognose 1 zetel minder krijgt dan de 7 van de eerdere exitpoll. En nog steeds de allergrootste winnaar, tweet Wilders. En ook in Frankrijk, Oostenrijk en Italië staan rechtse partijen op winst. En bij de Europese verkiezingen in Vlaanderen lijkt Vlaams Belang de meeste stemmen te hebben gehaald. Bij de verkiezingen voor het Vlaamse parlement lijkt de rechtsradicale partij de conservatieve N-VA net voor te moeten laten gaan. Vlaams Belang staat op ruim 23% van de stemmen. De N-VA heeft ruim 22%. In de Democratische Republiek Congo zijn afgelopen week meer dan 80 doden gevallen. Ze vielen bij verschillende aanvallen door de Allied Democratic Forces, een groep die trouw heeft gezworen aan IS. Vrijdagavond werden 3 dorpen in het oosten van het Afrikaanse land aangevallen door ADF-militanten. Gebeurde met geweren en machetes. Bij eerdere aanvallen waren ook al 10 mensen omgekomen. In het oosten van Congo is het vooral onrustig vanwege de kostbare grondstoffen daar, zoals diamanten, goud, koper en kobalt. En Lieke Klaver en Lee Marvin Bonaventura die hebben zich op de EK Atletiek geplaatst voor de finales van de 400 meter. Klaver deed dat probleemloos. Ze won haar race in 50-58-honderdste. Bonaventura liep in zijn halve finale naar de tweede plaats in 45-17-honderdste. Ook meteen goed voor een finale plaats. Het weer bewolkt vanuit het westen regen. Het koelt af naar een graad of 9. Overdag bewolkt met langdurig regen. 'S Middags in het zuiden wat droger, ook wat zon. Het waait verder stevig. Het wordt ronduit koel bij 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. De woestijn doorrennen zonder elektra en stromend water in de buurt. Ja, dat klinkt misschien als een hel. Maar onze gast Björn van Loon ziet het als buitenspelen. Ruben van Haften. De nacht van KRO NCRV. Nope. Ja, in de studio zit nog steeds Björn van Loon, ultrarunner. Daar spraken we over zijn ervaringen daarmee. Maar ook over de opvoeding van zijn dochter, die dus blind is. Heb je vragen aan hem? Gebruik dan de gratis NPO Radio 1 app. Of bel 0800-1121. Ja, wij gaan al die vragen verzamelen, Björn. Maar eerst gaan we weer luisteren naar een plaat die jij hebt uitgekozen. Rowan Heze. de Limburgse legende wilde je natuurlijk horen. De pil in brand, waarom die? Van mijn vaders kant, die komen al uit Limburg. Dus ik heb daar toch al wat mee. Zoals ik de tekst interpreteer, ik vind het liedje doet mij heel erg denken aan vroeger zelf. Ik woonde in een klein dorpje en ik ging altijd voor ik ging slapen, stond ik uit het raam gewoon te kijken naar de sterren of naar whatever dat te zien was buiten, de bomen en de wolken. En in dit liedje daar zingt hij daar ook een beetje over. Dat hij ook niet helemaal snapt hoe de wereld werkt, maar het ziet er gewoon mooi uit. De pil in brand met die zon en dergelijke. En dus dat hele gevoel van toen ik klein was, dat ik dan 's avonds voor het slapen zo naar buiten stond te kijken, dat voel ik echt als ik dat nummer hoor. Dus ik word daar heel gelukkig van. We gaan het luisteren. Heb je vragen aan Björn? 0800-112 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Toen ik nog heel klein was en van het leven niks begreep, al je maar spulde ode en sneeuw. Toen ik nog zo klein was, dat ik op de tienen moest gaan staan om te kijken naar de mond. Witte strepen in de lucht, kniep de ogen half dicht, elke wolk was een gezicht. En zo verslaat de honig naar Gepkes en naar bed. De raam weer op, geen sloop en de hemel was weer rooi. Mist hing op het land, zo verslaat de stond de piel in brand. Ik was door een dromen, je waart een baas van iedereen, vroeg met de sterkste alien. Lang moet liggen in het gras, rook de asfalt en de zwaai, als het pas geregend had. Ik had het maar met die een ding druk, groter weren, maar wat je ook deed, echt veel ouder wordt het niet. Zo verslaat de honig naar Gepkes en naar bed. Raam weer op, geen sloop en de hemel was weer rooi. Mist hing op het land. Zo verslaat de stond de piel in brand. Pil in brand, Rowan Heze op NPO Radio 1. De nacht van Caro NCRV. In de studio zit nog steeds ultrarunner Björn van Loon. Heb je vragen voor hem? Gebruik dan de NPO Radio 1 app. Of bel ons 0800-1121. En die vragen die komen zeker binnen. Een leuke vraag van Edwin, Björn. Die zegt, ik heb een vraag over voeding en gewicht. Want als hardloper, maar zeker als marathonloper, wil je niet te zwaar zijn. Want weerstand natuurlijk. Maar je moet ook goed eten. Hoe vindt Björn nou die goede balans tijdens zo'n race? En heeft hij daar voorbeelden van? Groeten van de enthousiaste marathonloper Edwin. Voorbeelden van wat ik eet, zoal hoe ik dat aanpak. Ik heb ooit van een andere ultrarunner, toen ik zelf begon aan ultras, geleerd. Probeer vooral gewoon te eten, onder andere wat je lekker vindt. Want je rent heel lang, dus je moet veel eten. Dus het moet je niet veel tegenstaan. Ik ren serieus gewoon op boterham en pindakaas. En ik maak wraps met bonen die ik pureer, zodat het wel iets makkelijker naar binnen te krijgen is. Maar ik probeer zo normaal mogelijk voedsel te eten. Want dat is een beetje het ding. Ik weet niet of wat betreft deze vraagsteller, of die voor snelle tijden gaat of gewoon volhouden. Ultras gaan wat langzamer, hè? Dus je hebt wat meer de mogelijkheid om gezond, normaal tussen haakjes voedsel te eten. Ja, maar op een boterham met pindakaas, dat lijkt bijna alsof dat dan al je energie kost. Of is dat juist dan beter? Want je kan ook niet op een te volle maag sporten. Als je dat doet, heb ik ook wel eens gedaan, dan komt alles er weer uit. Ja, klopt. Ja, ik ben natuurlijk geen expert, maar dit is allemaal uit eigen ervaring. Dat is wel even goed om nog extra erbij te vermelden. Maar dit is ook gewoon iets wat ik train. Dus ik ga gewoon heel ver rennen. En dan ga ik verschillende soorten voedsel ga ik gewoon testen. Want dat werkt het beste. Ja, een algemeen idee kan ik wel geven. Zoals niet alleen maar suiker eten. Want op een gegeven moment is je maag dat zat. Vandaar de boterham met pindakaas voor een beetje vulling. Ja. Goed blijven drinken is ook belangrijk. Want niks in je lijf doet het meer als je te weinig gedronken hebt. Dat soort dingen. Maar ja, ik experimenteer er veel mee. Dus dit is misschien niet per se een gewenst antwoord. Maar hij mag me altijd opzoeken bij de boomstamman en dan praat ik er graag over. Nou, dat doen ook zeker mensen. We krijgen bijvoorbeeld een berichtje van Dini, die zegt, zit vol bewondering te luisteren. Björn, ik volg je nu op Instagram. Groetjes uit Nijverdal. Dus dat is hartstikke leuk om te horen. Dat is leuk. Dan ga ik er nog spreken. Ik wou zeggen, dan heb je weer iemand om mee te chatten, toch? Ja? Leuk om te horen. Tom heeft ook een vraag over het marathonlopen. Die zegt, ik ben nu met pensioen. Ik zou wel wat willen rennen. Welk advies wil je geven aan iemand die begint met hardlopen? Die begint met hardlopen. Of met marathonlopen, zeg je eigenlijk. Ja, precies, ja. Waarom ik toevallig, denk ik, er goed in ben geworden, is ik heb wel echt gezocht naar het plezier erin houden. In eerste instantie. Nu ben ik zo ver en kan ik wel zeggen zo goed dat ik meer als een soort militair gewoon door kan rammen en hoeft het niet per se meer leuk te zijn. Maar in eerste instantie om het op te bouwen is het gewoon belangrijk om het wel leuk te vinden. Want als je er geen zin in hebt en je vindt toch dat je moet trainen, dan kan je een beperkt aantal keer kan je daar doorheen duwen en dan knap je er gewoon op af. Of je luistert niet goed naar je lijf en je gaat te hard en je blesseert iets. Een leuk vinden is in mijn ervaring wel een manier om te zorgen dat je ook niet snel geblesseerd raakt. Ja. En voor mij betekent dat ook, hoe kan je het leuk vinden? Nou ja, gewoon niet te ver, rustig tempo, stop onderweg een keer voor een foto. Mooi leuk. Natuurgebied, als je daarvan houdt, of met een goede vriend of met een leuke podcast. Ik heb nooit muziek op tijdens het rennen, maar wel soms een podcast. Dan leer ik ook nog eens wat. Dat verschilt per persoon natuurlijk, maar hou het leuk. En dan komt de rest komt vanzelf. Ja, want die Marathon des Sables, hoe lang heb je daarvoor moeten trainen? Ik ben 6 maanden aan het trainen geweest. Daarvoor. 6 maanden, dat vind ik nog best kort. Ja, nou, ik had het ook zonder training kunnen doen, kan ik je wel vertellen. Hoe kan je dit ooit zonder training? Als ik nu met jou meega, dan word ik toch helemaal gek. Dat is een beetje. Nou, nee. Als wij nu die studie uitlopen en dit meteen zouden doen. Dan word je wel een beetje gek. Maar dan zou ik tegen je zeggen, rustig aan. Kijk, daar is tijd geen probleem. Je moet minstens 3 km/u lopen voor de marathon stapelen. Dat is helemaal niet zo hard. Nee, dat valt mee. Dus wat jij moet doen, is jezelf niet gek laten maken en denken, ja, ik moet toch harder kunnen. Nee, neem de tijd. Gebruik de tijd, doe rustig aan. Geniet van wat je aan het doen bent. Houd het leuk. Ja, zeker. Heb je ook vragen? 0800-112 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En dat nummer is gebeld door Desiree. Hallo Desiree. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen, wat is je vraag? Nou, mijn vraag was, ik zit dit allemaal zo te horen. En ik ben zelf nagenoeg blind, tenminste nou ja, 0,5%, dus daar kun je niet veel mee. Maar zo'n hele dag in het museum, was dat nou echt een hele dag? En echt ook gewoon met naar het toilet gaan en alles erbij? Of was het eigenlijk toch nog een beetje gedoseerd? En wat vond je aan het eind van zo'n dag nou het meest chockerend en het meest eng? Het meest chockerend. Nou, ik vind dingen niet snel eng. Maar wat ik wel. Nee, eigenlijk de dingen eromheen. Wat zei je deze race, sorry? Dat had ik al wel in de gaten. Dat je niet. Dat is wel de juiste mindset om het te kunnen ook. Maar ik vind de vraag wel goed. Wat vond je inderdaad. Waar schrok je het meest van? Wat vond je chockerend? Ja, nogmaals, ik zou het niet zo noemen. Maar wat ik leuk vond. Ik heb daar meegedaan met die beleving dat je in een woonkamer rondloopt. En ook die op straat en zo. Met van die klikpalen of hoe die ook heten. Dat is nou wat natuurlijk allemaal leuk. En dan kom je langs een fietsenrek. En dan zeiden ze, ja, als je ergens vastloopt met je talstok, dan moet je weer terug uit en opnieuw je route zoeken. Dat werd ons daar verteld. Ik dacht, ik stap gewoon over die fiets heen. Maar er stonden natuurlijk nog meer fietsen. Binnen de kortste keer zat ik helemaal vast in dat fietsenrek. Dus dat was dan al leerzaam. Je moet echt dan kom je er ook niet meer uit, hè? Je moet wel een beetje gestructureerd te werk gaan, blijkbaar. Maar wat ik het mooiste vond eraan is eigenlijk alles eromheen. Zeg maar, dat je die gids die praat tegen mij. Die vertelt, dit is de woonkamer enzovoorts enzovoorts. Maar ondertussen had ik ook al een heel beeld van hoe die persoon er volgens mij uitzag. En hoe oud ze was. En dat soort dingen. Daar is dan niks over gezegd. Maar je pikt zoveel meer op, zeg maar. Ik zou zeggen, als je ziet, zoals ik, mijn ogen zijn prima. Het lijkt alsof mijn andere zintuigen wel een beetje lui geworden zijn, zeg maar. Ja. Want ik zie het toch allemaal wel. En dan vind ik het mooie bij het museum, dat blijkt dat die andere zintuigen, als die helemaal gedwongen worden om ook wat te doen, dat ik dan zoveel meer informatie nog eruit kan halen. Ja. Desiree, jij vertelde net dat jij nagenoeg blind bent. Hoe is het dan voor jou dat mensen dit proberen te ervaren? Het ligt er een beetje aan met welke mindset ze het doen. Want zoals je net zei, over die marathons lopen en zo, dat er gewoon wel een breekpunt komt waarop je denkt, het is niet leuk, maar ik moet wel door en ik moet het leuk houden. Ja, dat heb ik elke dag als ik de straat op ga. En het is een heel vermoeiend, in je hoofd een heel vermoeiend ding. En ik vind het wel prima als iemand dit doet. En ik heb zelf ook wel een paar keer met een kunstenaars collectief geblinddoekt geluncht. Mm-hmm. Je merkt dat het eerste kwartier, half uur, dan is het lachen leuk en past mijn flesje drinken wel in mijn glas en dat soort dingen. En dan moet ik mijn vinger in dat glas gaan hangen en gadverdamme. En ja, weet je, dat Ruben, echt, ik neem je graag een keer mee. maar bij deze de uitnodiging, ik trakteer. Ja, mag echt. Maar als het een beetje gaat om de joligheid, het eerste half uur, maar op het moment dat ze dan een keer naar het toilet moeten en echt de ongemakkelijkere dingen en mensen die ineens als een klein kind tegen je gaan praten als ze afgerekend hebben, je krijgt weer zo'n geld terug en ze zeggen dan tegen zo'n jongen van ja, hier heb je je centjes. Dat zou je echt zei ze dat echt? Ja, dat zei ze echt. En dat je voor jezelf andere manieren gaat bedenken meteen. Een kunstenaar die dan zegt, ik heb alleen maar briefjes van 20 gepint, want dan weet ik wat ik geef. Dat je automatisch ook al om gaat zetten naar dingen waarvoor het voor jou te behappen is. Dan valt het kwartje. En dan vind ik het veel indrukwekkender en veel doeltreffender dan, och jongens, wat leuk en vrijgezellig feest. Was dat voor jou ook zo, Björn? Dat je daardoor echt probeert te ervaren wat je dochter ervaart? Dus niet alleen maar het is leuk en gezellig? Nee, nou ja, dat ben ik inderdaad wel met haar eens. Want ik merk zelf gooi ik het nog wel eens op. Ga maar eens, wat ik net zei, volgens mij, ga maar eens geblinddoekt ontbijten. En dat is leuk en zo. En sommige mensen, die moet je laag instappen. Hè? Maak er eerst maar eens kennis mee. Zo. Maar ik ben het er inderdaad wel mee eens dat het wordt dan opeens minder grappig als mensen anders tegen je gaan praten. En zo. Dat zie ik ook heel vaak gebeuren. Want ik zie genoeg visueel beperkte mensen rondom mij als school. Ja, maar het verschil is, wij kunnen die blinddoek gewoon weer afzetten. Ja, dat is lekker makkelijk, hè? Ja. Dat doen mensen ook heel vaak als het net iets lastiger wordt. En het lukt niet. Ja, ja. Desiree, ik wil je heel erg bedanken voor je vraag. Ja, ik had nog een vraag. Maar oh nee, vertel, sorry. Nee, nou, ik hoor dat dan. En dan denk ik, ja, maar kijk, ik ben 51. Toen ik op een blindenschool zat, werd het je wel anders geleerd dan hoe het nu gaat. En dat de hedendaagse techniek wel echt wel heel veel helpt ook. Maar wat Björn zegt, dat klopt wel. Want op het moment dat je echt met de grootste zakenlui gaat zitten lunchen en de helft van de hagelslag ligt naast het bord en ze gaan zien dat achteraf terug, en dan worden het ineens weer gewoon, de hele status valt weg. Mm-hmm. Je krijgt daar een hele andere vorm voor terug. En ook met die zintuigen, goedziende mensen. Ja, met de beste intenties, jongens, maar jullie gebruiken niet de helft. Nee. En logisch denken wordt ook een veel duidelijker ding. En zoiets als, ik zit nu twee keer in de week op de sportschool en dan loop ik op een loopband en iedereen denkt, ja, doei. En hardlopen durf ik niet meer. Om dezelfde reden van die stoeprand en zo, wat Björn straks uitlegde. Maar ik loop daar snel wandelend 5 kilometer per uur. Maar het moeilijkste daarvan is niet het tempo lopen, maar het feit dat je nergens bijna hoef te denken. Want als ik op straat loop, dan ben ik me aan het oriënteren. Ben ik aan het bedenken hoe ik mijn blinde geleidehond de juiste kant op moet krijgen. En als hij dat niet doet, wat ik dan moet doen. Je moet sociaal proberen te zijn. En als je eenmaal je supermarkt hebt gevonden, wat ging ik ook alweer halen? Er komt zoveel meer bij kijken dan alleen maar dat. En dat maakt een visuele beperking gewoon tot iets heel zwaars. Omdat als je dat zelfstandig doet, en ik prijs me gelukkig dat ik ook goed om hulp durf te vragen. En aan de bovengrens van zelfstandigheid zit nog. Maar dat maakt het juist heel zwaar en heel ingewikkeld. Omdat als je het goed probeert te doen, kost het gewoon bakken energie. Heel erg bedankt voor je verhaal, Desiree. En bedankt voor het delen van je ervaring. Fijne nacht nog. Er is door nog iemand gebeld, als het goed is. Even kijken, dat is door Jaap. Als het goed is, heb ik Jaap nu aan de lijn. Hallo Jaap. Ja, goeie nacht. Ja, er was wat verwarring. Ik ben wat lang met de redactrice, denk ik, in gesprek geweest. Dus ik denk dat de vorige spreekster al een gedeelte van mijn vraag gesteld heeft, of opmerking. Ik ben 25 jaar geleden een flink deel van mijn zicht verloren. Veel te veel om te kunnen fietsen of bijvoorbeeld hard te kunnen lopen. Nou is meneer een ultrarunner, dat ga ik dus niet worden. Maar hij weet ik ook niet hoor, ja. Sorry? Ik ook niet hoor, geen zorgen. Nee, oké. Maar hij heeft wel te maken met een dochter die waarschijnlijk ook last heeft om voldoende te bewegen. Want zodra je gaat bewegen, snel gaat bewegen, heb je een grote kans om jezelf schade te berokkenen. Die wekker gaat ondertussen af. Ja, ik heb het ook in de gaten. Ja, nee, maar vertel verder. Ja, ik vroeg me af of meneer suggesties heeft om op een leuke manier toch te bewegen. Want op een loopband staan, het lijkt me een gruwel. Ja, ik vind het een goede vraag, Björn. Als je slechtziend bent, hoe kan je dan toch nog goed bewegen? Op loopband staan lijkt mij ook een gruwel. Dus dat doe je wel. Nou, mijn dochtertje houdt inderdaad heel erg van bewegen. Ze zijn nog een klein kind, dus dan is het nog meer de categorie ik slinger er rond en we gaan in pretparken en zo'n leuke dingen. Mm-hmm. Als je wat ouder bent, dan zoek je het anders. Ik ben begonnen met ook gewoon buddy zijn van iemand om samen met hem hard te lopen. Dus het ligt er een beetje aan wat je leuk vindt. Maar en die kerel gaat over 3 weken met mij zijn eerste ultra rennen. Terwijl hij zelf blind is? Ja, hij is slechtziend. Hij ziet nog 4%, geloof ik. Maar en hij wil heel graag ook laten zien aan mensen dat het wel mogelijk is. En hij vraagt om die hulp en heeft mij gevonden. En ik zit ook in dat wereldje een beetje. Dus dat gaan we samen doen. Ja. Maar jij zegt eigenlijk, je kan alles doen. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Nou ja, alles. Kijk, samen kanoën kan, hè. Samen op een duo mountainbike. Ja, het ligt eraan hoe actief je het wil doen. Samen wandelen. Ik weet niet, Jaap, wat je zelf voor sport deed. Heb je gesport? Nee. Ik was decorbouwer. Okay. Nou, dat is wel iets anders. Ja. Sport, dan beweegt hij meer dan genoeg. En eerlijk gezegd, het idee van dat ik altijd iemand aan de arm zou moeten hebben of zo. Of vreselijk. Maar ik moet zeggen, Jaap, als decorbouwer, hè, dan ben je natuurlijk heel erg bezig met zicht en met kunst. En alles moet zo mooi mogelijk zijn. Hoe is het om dat dan te verliezen? Dat is een heel moeilijke. Ik ben nogal veelzijdig. Dus toen mijn zicht verdween, ben ik liedjes gaan schrijven en ben ik een band begonnen. Ik heb behoorlijk goed leren koken. Maar je krijgt last van wat ze dan noemen zintuigelijke deprivatie. Dus ik droom de meest krankzinnige dingen. Omdat ik tot mijn 30ste heel goed gezien heb en dus van alles maakte, droom ik 's nachts heel erg in beelden. Ja. Dus dat is gewoon buitengewoon lastig. Ja. Ja, Jaap, ik wil je heel erg bedanken voor je verhaal in ieder geval. En dat je wilde inbellen. Dank je wel. Okay. Hoe is het voor jou dat toch mensen inbellen en dit delen? Is dit ook een beetje waarom je het doet? Ja, nou ja, zo te horen. En beide personen vertellen hun verhaal wel. Maar daar probeer ik ook iets aan bij te dragen wat lastig is. Want ik ben zelf niet blind of slechtziend. Nee. Ik probeer me in te leven. Maar dat is wel wat ik probeer. Ja, dat is ook waarom ik met die renner, Louis heet hij, ook ga rennen. Omdat dat weer opvalt bij zo'n hardloopwedstrijd. En ja, hardlopen is dan mijn sport. Er zijn veel meer gebieden natuurlijk. Maar erover praten en ervaren en al die dingen die benoemd zijn. Ja. Ja, het is ook gewoon mijn verhaal natuurlijk, want het is mijn dochtertje. Dus zij is straks ook, net als Jaap, ouder en moet zich zien te redden. Die gaat, ja, als ik daar nu over nadenk waar ze allemaal tegenaan gaat lopen, dan word ik daar wel een beetje bang van. Dus ik probeer ook niet te ver vooruit te denken. Maar daar krijgen we ook veel vragen over, want je hebt duidelijk uitgelegd wat de uitdagingen voor haar zijn. Ja. Wat zijn de uitdagingen voor jullie als opvoeders, dat je een blinde dochter hebt? Die vraag komt veel binnen. Ja, ik denk dezelfde als mensen met ziende kinderen. We gaan er allemaal vanuit dat we lang leven en dat onze kinderen zelfstandig worden. Mm-hmm. Ik weet niet hoe zelfstandig zij kan worden. Ik heb met mijn vrouw wel eens over, ja, misschien moeten we gewoon een huis kopen wat we in tweeën splitsen, dan woont ze naast ons. Maar ja, we hebben geen garantie. Misschien leven wij over 3 jaar, ik hoop het wel, maar misschien leven we dan nog niet. Ja. En eigenlijk willen we haar opvoeden dat ze ook zonder ons door het leven kan gaan. Dus dat zijn wel spannende dingen, want ze kan niet fietsen. Nog niet, of in ieder geval niet. En ja, al die dingen die je vanzelfsprekend vindt als je kinderen krijgt. Ik bedoel, begon al bij de geboorte. Oh, leuk, dan ga ik een kindje, dan ga ik leren fietsen. Heb ik nu al zin in. Oh, bij 3 maanden is het blind. Oké, we gaan dus niet fietsen. En zo zijn er heel veel dingen die opeens anders worden. Ja, ja. Dus dat, en dat je dus ook niet kan vergelijken met je vrienden die ook allemaal kinderen hebben in dezelfde leeftijd. Wij lopen echt tegen zoveel andere dingen aan. En Lieke heeft een mooie laatste vraag. Die vraag, wat heb je eigenlijk over jezelf geleerd tijdens die marathon in de Sahara? Wat heb ik over mezelf geleerd? Tijdens die marathon en ook in de 2-3 maanden daarvoor heb ik vooral geleerd, wat ik volgens mij in het begin ook noemde, dat ik niet genoeg van mezelf hield. Die uitspraak hoor je wel vaak bij mensen. Het is belangrijk om van jezelf te houden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Hoe doe je dat dan precies? Hè? Ja. Hoe werkt dat dan? Hoe ik dat nu doe, daarom hoor je mij bij die Emotion Box video hoor je ook zeggen, Pel, ik ben zo trots op jou. Ik heb nu echt dat als ik naar hem kijk, dan beeld ik me in dat kleine Björn is en hoe ik met hem omga en de ruimte die ik hem geef en de liefde die ik hem geef, dat probeer ik ook mezelf te geven, zeg maar. Ja. Dus het is gewoon een letterlijk aanwezige, fysieke, tastbare reminder van hoe je met hem omgaat. Zo moet je ook met jezelf omgaan. We gaan naar je laatste plaat, Vlinders van Brainpower. Waarom die? Ja, daar pest ik er, of pest, plaag ik er nog steeds mee. Ik ben 10 jaar geleden getrouwd. Ik ben al 16 jaar samen met mijn vrouw. En we zaten heel verliefd tijdens onze studententijd handje vast te houden. En gewoon dat de conciërge ons op een gegeven moment om 8 uur 's avonds eruit moest gooien. Mm-hmm. En dat ging zo'n hele week door. En toen had ik gezegd dat ik dus verliefd op haar was en van haar hou. En zij zei, ja, ik niet van jou. Dus dat was nogal een domper. Ja. Toen ging het nog een week zo door. Toen dacht ik, ja, ben ik nou gek? Ze houdt de hele tijd mijn hand vast en ze wil alleen maar bij mij zijn. Ik snap ik nou echt niet hoe vrouwen werken? En in die week waarin zij tussen dat zij zei van ik niet van jou. En uiteindelijk toch zei, oh ja, ik hou toch wel van jou. In die week stuurde ze mij dit nummer. Vlinders van Brainpower. En toen ik dat hoorde dacht ik, je weet het zelf nog niet. Maar ja, het komt wel. Wel, precies. Nou, we zijn echt een super team. Dus, Ultrarunner Björn van Loon, ik wil je ontzettend bedanken dat je hier wilde zijn. En ja, dankjewel voor je mooie verhaal. En je bent dus te volgen op De Boomstamman. Yes. Dankjewel. Jo. Ze vliegen rond in mijn buik naar beneden. En je moet weten dat ik van je hou. En door die vibe blijf ik telkens in zweven. Voel wat jij niet ziet, dit is mijn love Jones. Voor jou flip ik het zo en leg ik mijn hart bloot. En blijf ik maar zweven alsof ik op de maan loop. En pomp mijn hart op en in het als de bas loopt. Je bent mijn klavertje 4 en daarom heb ik je lief. En was lief in een prijs, hadden we hem samen verdiend. Geen clichés, ik ben echt met je. Of ik nou chill of verveel of nu met je. Je bent mijn suikerspin, ik een zoete kou. Ben je bengel, jij mijn engel en dat moet je maar onthouden. En ik hoef niks te onderbouwen, want je weet precies waar ik het over heb. Maar wonder vrouwen, ik voel vlinders voor jou. Ze vliegen rond in mijn buik naar beneden. En je moet weten dat ik van je hou. En door die vibe blijf ik telkens weer zweven. Ik word niet gauw verlegen, maar voel dat ik onderhuids bloos. Als je bij me thuis loopt of je slaapt geruisloos. Alles tijdloos, met jou geen vierde kaart en je liegt niet. Het is daarom dat je me raakt. Kom hier schat, ik moet je wat moois melden. Een stapel gek op de vorm van je oorlellen, ben verliefd. Kan het zonder woorden vertellen, met dezelfde sexy swing als hoe de akkoorden vertellen. Voel me, niks wil ik even bewust skippen. Ik hou van je lichaam, je leven, je lust, je lippen. En hoe je s'avonds laat, grond voor me staat. Strook met de droom die ik al jaren bewaak. In mijn diepste binnen wil mijn liefde beminnen. Met lieve zinnen, Inemine, dit is de liefste vriendinnen. Inderdaad, je weet het, het is wederzijds, dat kan je niet verzinnen. We winnen, kom op lieverd, we gaan beginnen. Ik voeg vlinders voor jou. Ze vliegen rond in mijn buik daar beneden. En je moet weten dat ik van je hou. En door die vibe blijf ik telkens weer zweven. Wil ik niet meer onnodig met chicks dwellen. Door jou hoef ik af en toe helemaal niks te zeggen. Want alles gaat vanzelf, schat, ga je mee. Ik heb gereserveerd een tafel voor twee. We maken het een bond, want eenmaal thuis gaan we nog eens los. Dansen op ons favoriete songs. En dat is hoe het begon en hoe het nog is. Van heerlijk zwoelige flik Floyd tot gevoelige shit. Van heftige passie tot nu maar even niks. Liggend op de bank en dan checken we als even een flik. Alles zit perfect in de mix. Net zoals we samen zijn en vind ik het nergens als dit. What? Ik voel vlinders voor jou. Ze vliegen rond in mijn buik daar beneden. En je moet weten dat ik van je hou. Oké, man, en nu nog even dansen en met z'n allen. Blijf ik even gezellig doen. Zweven, en als je niet mee wilt doen, la, la, la, la. Ga je maar even lekker naar je kamer. La, la, la, la, la, la, la. Van baby, baby. De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Iedere week laten we in de nacht van Karo en Sjerve een bijzondere podcast horen. Vandaag de Reporter Podcast. In deze aflevering, gemaakt door Sander Bartling en Tobias van der Valk, gaat het over droogte. Ze leggen namelijk het probleem bloot dat Nederland verdroogt. En dat komt volgens sommigen niet door klimaatverandering, maar eigenlijk meer door beleid. Is droogte dan een keuze? Je hoort het in de Reporter Podcast. Het beleid heeft toch voornamelijk de ontwatering van landbouwgebied bediend. En we kennen ook situaties in extreme gevallen, mensen gewoon een huis uitgeplaatst worden. Het zou ons niet verbazen als in 48 uur die hele volgevel eruit valt. Verdroging is een politieke keuze. Omdat wij zelf kiezen voor lage waterpeilen om agrarische activiteit mogelijk te maken. En als wij dat zelf doen, dan moeten wij ook voor die consequenties staan. Dus we moeten wel iets doen. Ik ben Sander Bartling en dit is Reporter Podcast. Kijk, je ziet dit hier, zo zie je, dit leeft nog. Dit leeft toch? Waar van de, ja, van de 10 boompjes die we zien, zien we er nog 6 met wat blaadjes eraan. Dit was fijnsparrenbos. Nou, die fijnsparren heeft met de droogte heeft een hele hoop geleden. Dus die bomen hebben stress gekregen, waren minder in conditie. Is er een heel klein bastkevertje, de letterzetter, is daarin opgedoken en die kan dan zo massaal optreden dat de hele bos naar de kloten is gegaan. En niet alleen hier, maar dat geldt dus voor heel West- en Midden-Europa. Dus bijna alle fijnsparrenbossen die we hadden, die zijn dood. In de 40 jaar dat Mari de Bijl boswachter van het Brabants landschap is geweest, heeft hij het bos langzaam zien sterven. Ja, het bos verliest. En ik heb zelf ook zoiets van, ja jongens, we hebben naar de laatste jaren duizenden en duizenden boompjes geplant die eigenlijk ook allemaal weer dood zijn gegaan. Dus ja, we zullen nog een hele hoop geld en kosten daarin steken om daar weer opnieuw te doen. Het bos verliest, maar met het bos verliest ook de natuur. Want het hele ecosysteem is afhankelijk van het bos. Kijk, we zien dat alle weidevogels uit onze gebieden verdwenen zijn. Hè? Vroeger had je op alle weilanden nog kieviten zitten. Dat heeft zeker ook te maken met het feit dat in de landbouwgebieden geen insecten meer te vinden zijn. Dus ja, als je een jonge kieviet bent en je hebt insecten nodig en je zit ergens in een grasland waar geen insecten zijn, ja, dan hou je het een halve dag vol en dan is het afgelopen. Dus dat is een heel sterke verandering die ik die ik zie de afgelopen tijd. 2018, 2019 en 2020, drie keurig droge zomers op een rij. Maar die klimaatfactoren zijn alleen maar de nekslag. De onderliggende oorzaak, zegt Marie de Bijl, is de mens. De grondwaterstand is natuurlijk enorm gedaald. We zijn allemaal bezig geweest om het water af te voeren, want dat was onze grote vijand. Daardoor konden de gronden vruchtbaar worden gemaakt, zowel voor bosbouw als voor akkerbouw en veeteelt. Met die grondwaterstandsverlaging die we hadden en nou we hebben er de laatste jaren bij krijgen aan klimaatverandering, ja, is er misschien wel weer een meter weggezakt. En zien we dat het grondwater, de boomwortels helemaal niet meer bereikt. En dat nou door die bomen allemaal doodgaan. Ja, dit is toch wel treurig. Kijk, dit is een beektak. En die heeft altijd water gevat. En het heeft heel veel geregend de laatste tijd. Maar hier stroomt geen water meer. Ja, het staat droog. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Flip Witte, emeritus hoogleraar ecohydrologie, loopt nog langer door het bos rond dan boswachter Marie de Bijl. Ik kom hier al sinds 1977 en ik heb dit nog nooit meegemaakt. De natuur, zegt hij, takelt af. Als je op de Veluwe opgaat, zie je overal verdroogde heiden. Je ziet bossen die gestorven zijn. Trilvenen, daar is aardig wat schade aan. Dat zijn hele waardevolle en blauw graslanden. Dat zijn hele soortenrijke systemen. Hij was getuige van de eerste grote droogte in 1976. En toen is er een commissie ingesteld, de studiecommissie Waterbeheer, Bos, Natuur en Landschap. En die heeft een hele serie rapporten gemaakt. Maar echt systematisch onderzoek naar de gevolgen van de verdroging op de natuur van Nederland, dat verscheen in een rapport van 1989. Dat is volop in het nieuws. Dat had heel veel aandacht. Goedenavond, dit is Ja Natuurlijk, aflevering 110. Wie zou ooit gedacht hebben dat ons waterlandje zich nu geconfronteerd ziet met een heel ander probleem, namelijk verdroging. En het is na 89 is het nog doorgegaan. Er zijn iets van 20 rapporten van de studiecommissie Waterbeheer, Bos, Natuur en Landschap. 40 rapporten van het Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging. Er werd ook weer een heleboel onderzoek gedaan. Dan heb je het overlevingsplan Bos en Natuur. Ook weer een hele serie rapporten. Er is een onderzoeksconsortium waar ook een heleboel rapporten. En allerlei tussenrapportages, prachtige rapporten. Nou, ik denk als je dat bij elkaar optelt, dan kom je op honderden rapporten uit. Maar ja, er is ook nog niet zo heel veel mee gedaan. En wat zijn de belangrijkste algemene conclusies die uit die rapporten naar voren komen? Die oorzaken liggen op de eerste plaats in de ontwatering voor de landbouw. Boeren willen hun pijl zo laag houden omdat er zijn twee redenen. De eerste plaats is dat ze met hun machines het land op willen. Ze moeten met die zware machines het land op. En de andere reden is dat een ontwaterde bodem zorgt voor een hogere gewasopbrengst. Dus daar doen we het allemaal voor. Al minstens 70 jaar ontwateren we ons land vanwege de economische voordelen voor de boeren. Maar dat dat schadelijk is voor de natuur weten we ook al minstens 40 jaar. En al die tijd is er vrijwel niets aan gedaan. Ja, hier voel je heel duidelijk dat het afloopt. Je ziet hier ook bij de trap. Ja, zie je ook al die scheuren die erin lopen. Dit is Pieter Dekker. Ik zal hier boven laten zien. En dit is zijn vrouw Ellen. Hier zie je op de kamer van een van onze zoons dat het dak uit elkaar gaat. Hè. Kijk je tegen de isolatie aan. Dus het voorhuisje trekt eigenlijk van de... Er zit een flinke kier tussen het dak en de muur, zal ik maar zeggen. Ze wonen in een prachtige boerderij in de Grote Veenpolder in het Fries Veenweidegebied. Hier zie je gewoon dat een deurpost of een sponning, hoe noem je het, gewoon volledig uit elkaar gebarsten is. En dat de vloer dus hier vertrekt van de muur. Ja, er zit al bijna 10 centimeter tussen de vloer en de muur. Ja, deze zoon gaat al een beetje op zichzelf wonen, die verhuist. De vraag is hoe lang de familie Dekker hier nog kan blijven wonen. Een van de mannen die onderzoek gedaan hebben, die zeiden het zou ons niet verbazen als in 48 uur die hele volgevel eruit valt. Maar durft u uw kind hier dan nog wel te laten slapen? Blijft onzeker. Het is niet normaal dat je twee jongens van 15 moet vertellen: als het heel hard kraakt, moet je naar buiten rennen, want dan kan het instorten. Hun huis is langzaam aan het verzakken. Oorzaak van de verzakkingen is paalrot. Als funderingen door ontwatering van de bodem droog komen te staan, komt er zuurstof bij en grijpen schimmels en bacteriën hun kans. Nou ja, de oorzaak van de verzakkingen moet je denk ik in relatie zien met het dempen van sloten en het verlagen van wat pijlen van sloten hier in de buurt. Er zijn verschillende sloten dichtgegooid en het waterschap heeft inmiddels ook wel toegegeven dat als je sloten aan het hoogwatercircuit dichtgooit, dat onherroepelijk leidt tot grondwaterpeildaling. Nou ja, waardoor dit dus kan zijn gekomen. Verantwoordelijk voor de grondwaterstand is het Friese waterschap. Dat heeft, omwille van de landbouw, het peil verlaagd. Je moet natuurlijk toch een beetje het waterpeil laag hebben, wil je het land kunnen bewerken, anders kan je met die grote machines er niet overheen. Maar iedere bewoner is verantwoordelijk voor de grond onder zijn eigen huis. Terwijl je daar geen invloed op hebt. En het waterschap erkent geen aansprakelijkheid voor het verzakken van de woningen in de grote Veenpolder. Nou, ik denk dat ze bang zijn voor een precedentwerking en ze vermoeden dat dat om 3000 woningen kan gaan, maar het kunnen er ook 7000 zijn. Nou, als je dan zegt van nou, herstelkosten zijn 50.000 tot 80.000 euro per woning, ja, dan is dat wel een aanzienlijk bedrag. Dan kan ik me ook wel voorstellen dat je zegt van dat probeer ik me onderuit te wringen. Voor de familie Dekker lopen de kosten voor een nieuwe fundering op tot 450.000 euro. Dat geld hebben ze niet. Binnenkort plaatsen ze een wooncontainer in hun tuin. Tot nu toe verzakten er alleen huizen in de veengebieden van Laag-Nederland, zeg maar de Randstad. Dat er in Friesland huizen verzakken is nieuw. En het is niet alleen Friesland. En dan hebben we het ook over Gelderland. We hebben het ook zelfs zandgronden waar we het ook hebben. Brabant hebben we ook, Overijssel. Zegt Dick de Jong van het kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek. Ook gebieden die op klei gefundeerd zijn, hè, dus de Betuwe, langs de IJssel. Er staan in Nederland bijna 4 miljoen woningen van voor 1970 op houten palen. Wij schatten dat ongeveer 1 op de 4 woningen van voor 1970 een risico heeft op problemen met zijn fundering. En het grootste gedeelte is natuurlijk die schimmelaantasting. Dat is dus 1 miljoen risicowoningen. Gemiddelde herstelkosten 80.000 euro. Dus reken maar uit, dat is maximaal al gauw 80 miljard. 80 miljard? Miljard, ja. Dus dat is een vreselijk probleem. En die kosten zijn vooralsnog voor de bewoner. Voor die mensen is de ramp. Ja, dat is natuurlijk een rouwproces. Je moet als eigenaar opeens heel veel geld op tafel leggen. Ga maar eens naar de bank toe. Nou, de bank gaat zeggen, oh, wacht even, mijn onderpand is minder waard. Want we hebben een funderingsprobleem. Wilt u even bijstorten? Die situaties kennen we ook. Hè? Dus je gaat van de regen in de drup. En we kennen ook situaties in extreme gevallen. Mensen gewoon een huis uitgeplaatst worden uit veiligheid. Omdat het anders instort. Verkopen met heel veel verlies. En naar de schuldsanering gaan. Uiteindelijk in het ziekenhuis belanden. Met hartklachten en relaties op stilstaan. Terug in de grote Veenpolder maken Erwin en Hilde Hoenderdos zich ernstige zorgen over de financiële gevolgen van hun verzakkende huis. Begroot op 200.000 euro. Ja, als je dat naar buiten brengt en de bank die komt aan en die zegt, hé, ga maar versneld aflossen, want je onderpand is gewoon letterlijk en figuurlijk weggezakt. En misschien wel onverkoopbaar. Toen de familie Hoenderdos 6 jaar geleden terugkwam van vakantie, kon de deur niet meer open. Nu zakt hun hele huis weg in het veen. Precies. Hier kan je het ook heel sterk zien, hoor, wat er gebeurt. Want kijk, hier begint gewoon de muren los te scheuren. En hier beginnen tegels gewoon te breken. Oh, echt dwars door de plafuizen vloer heen, ja, loopt klopt. Hier een barst. Ja, als dat pijl niet verlaagd was, hadden wij geen problemen gehad waarschijnlijk als huiseigenaren. Dus ja. Wij zeggen dan ook van, als ze kosten wat kost dat pijl verlagen, ja, dan moet daar ook maar voor betaald worden uiteindelijk. Maar dat is de strijd die we nu aan het voeren zijn richting het wetenschip in provincie en gemeente. Ja. En hoe verloopt die strijd? Het laatste gesprek wat we hadden met meneer Van Weperen, die zei, ja, misschien dat we in 2022 met een aanbod komen voor de huiseigenaren. Maar sommige huiseigenaren, zoals wij ook, kunnen er helemaal niet op wachten. Want tussen 0 en 1 jaar moet je wat gaan doen. Het is heel veel geld. Maar in wezen hebben wij daar, zoals het nu staat, de verantwoordelijkheid niet voor. Dit is Jan van Weperen, lid van het dagelijks bestuur van het verantwoordelijke waterschap, het Wetterskip Friesland. Vindt u dat hij die verantwoordelijkheid niet heeft, terwijl u wel die verantwoordelijkheid voor het peilniveau heeft, met als gevolg die funderingsrot? Kijk, het droogvallen van fundering is een natuurlijk proces. Door een peilverlaging ga je dat proces eigenlijk een ongewenste impuls geven. Mm-hmm. En voor dat stukje versnelling zijn wij in principe wel aansprakelijk. Maar dat is vaak een klein onderdeel van het totale funderingsherstel. Geen compensatie. Hoewel, een beetje wel dus. Misschien. Maar pas in 2022. Te laat voor de families Dekker, Hoenderdos en een hele hoop anderen. Eén ding heb ik wel heel duidelijk ervaren in het gesprek met die bewoners. Dat waren eigenlijk allemaal mensen die zijn daar de laatste 20 jaar komen wonen. En het heeft mij ook wel best wel geraakt in de zin dat die geen kennis hadden van wat het waterschap doet. Nou moet ik zeggen dat ik geen enkele woningeigenaar ken die ooit naar het waterschap is gegaan. Weet ik natuurlijk niet hoeveel woningeigenaren u kent. Veel. Maar kijk, iedereen die zich oriënteert op een nieuwe woonplek, die zal zich ook proberen te vergewissen van, nou, wat kan ik verwachten in mijn nieuwe woonplek? Hoe ziet mijn huis eruit? Wat is de onderhoudsstatus? Ja, de ervaring met de funderingsproblematiek. Verdroging is een politieke keuze. Omdat wij zelf kiezen voor lage waterpeilen om agrarische activiteit mogelijk te maken. En als wij dat zelf doen, dan moeten wij ook voor die consequenties staan. Je luisterde naar een aflevering van de Reporter Podcast. Ben je benieuwd naar meer over het onderwerp droogte? Luister dan deze podcast gerust verder in je favoriete podcast-app. De nacht van Caro en CRV. Ruben van Haften. Vandaag is de geboortedag van een van de grootste kindsterren uit de jaren 30 en 40. Kende je haar? Dit is natuurlijk Judy Garland. In The Wizard of Oz zong ze dit prachtige nummer. Maar wat is er eigenlijk aan die andere kant van de regenboog? Een pot goud? Of toch een teken van God? Boekenschrijver en verhalenverteller Abe van der Veen schreef hierover in zijn boek Goedenacht. Hallo? Ja, hallo. Hi. Ja, hoe zit het nou met die pot met goud? Ja, de pot met goud onder de regenboog. Wie heeft het in zijn jeugd niet geprobeerd om daar eens naartoe te lopen? En ja, je loopt en je loopt en dan blijkt je bedrogen uit te komen. Die pot met goud, het zou vruchtbaarheid kunnen zijn in de zin van de mannelijke regenboog die stroomt in de vrouwelijke pot met goud. Je zou er ook een paradox in kunnen zien. Want ja, regenboog is een tijd waarin de zon schijnt en tegelijkertijd toch ook regent. Eigenlijk paradoxaal. En juist in de tijd van de paradox kan je naar de andere kant komen. Kan je zeg maar die dromenwereld waar Judy Garland ook zo mooi over zingt bereiken. Ja. Ja, ja, en er zijn heel veel mythes, hè, rond de regenboog. Ik al zei, in de Bijbel wordt het natuurlijk een teken van God genoemd, maar er zijn nog veel meer. Als je zelf eens zou mogen uitkiezen, welke mythe vind jij nou echt mooi? Tja, als verhalenverteller en als Fries hou ik wel van de Germaanse mythe rondom Bilrost, Bifrost, de trillende brug die ons verbindt met de wereld van de Noorse goden, waar de goden overheen rijden als ze naar de vergadering van de schikgodinnen gaan. Ik vind dat een heel mooi beeld. De regenboog als een brug. Als een soort brug naar een andere wereld. Naar een andere wereld. En ook dat idee is heel bekend. Hè? De brug naar de geesteswereld, de dode wereld. Je komt het in Turkije, in Perzië, je komt het in Japan tegen. Is heel bijna universeel. Ja, ja, ja. En wat zijn dan die overeenkomsten in al die verschillende verhalen? Want die zullen er wel zijn. Ja, Dat is altijd, nou ja, daar zou je een boek over kunnen schrijven van hoe komt dat nou dat heb je gedaan, er zoveel toch? Overeenkomsten zijn? Laten we nu niet doen natuurlijk. Nee. Ik vermoed dat het ook te maken heeft met de 7 kleuren van de regenboog. Waarbij elke kleur wordt ook geassocieerd met een niveau wat ons dichter brengt naar de hemel toe. En ja, zo reis je met de kleuren mee. Kleuren waren vroeger allemaal symbolisch geduid. En ja, zijn als het ware het halsketting, het sieraad van de god of de godin. Als je eenmaal die kan doorgronden, daaronder kan staan, nou, dan maak je iets heel bijzonders mee. Dat verander je van bewustzijn en kom je als het ware in de hemel terecht. Maar waarom is de regenboog nou zo interessant voor al die verhalen? Want er zijn natuurlijk meer natuurverschijnselen die bijzonder zijn. Nou, ja, persoonlijk, als ik een regenboog zie, ik ga er altijd even voor kijken. Zeker als het een dubbele is, dat vind ik prachtig. En ik denk dat veel mensen met mij die verwondering kennen, die dit fenomeen juist oplevert. Tuurlijk kan een harde regenbui of een mistbank ook iets bijzonders bij je teweeg brengen. En ook daar bestaat dat weer symboliek over. Maar ja, de regenboog, het idee van de brug naar die andere kant, dat paradoxale gevoel wat je kan krijgen op dat moment, tja, dat is niet te verslaan. Nee. En deze mythen, ja, die zijn ooit ontstaan of bedacht, hoe je het wil noemen. Maar zijn er nog wel mensen die in deze mythen geloven? Want de Noorse mythologie is niet meer heel levend. Beetje in IJsland nog? Klein beetje Asatru heb je nog steeds, hè? Vooral in IJsland. Ja. Of er nog mensen? Nou, ik weet wel dat mensen het als een heel fijn, positief teken zien als ze een regen, zeker als het een complete regenboog is, die dan zoiets hebben van, nou, ik heb er weer even hoop in. Of dit is toch wel een teken dat het goed zit in mijn liefde of in mijn leven. Op die manier zie ik het nog steeds gebruikt worden. Ja, en het is ook een soort universeel teken geworden, hè? Denk bijvoorbeeld aan de regenboogvlag. Mm-hmm. Ja, de LHGBTQI-community die heeft hem op die manier gebruikt. Ja, een regenboog is natuurlijk alle smaken in één. Alle kleuren in één en ze mogen er alle 7 of eigenlijk ja, hoeveel het er ook maar zijn, mogen ze er allemaal zijn en pronken. Nou, laten we daarmee afsluiten. Boekenschrijver en verhalenverteller Abe van der Veen, dank je wel voor je tijd. Ja hoor, graag gedaan. De nacht van Caro en CRV. Het is zo'n dag van op de limiet zitten. Want de weersomstandigheden maakten dit een hele complexe Canadese Grand Prix. Maar de mooiste Grand Prix zijn toch de Grand Prix die niet makkelijk zijn. Verstappen wint in Canada. Norris 2, Russell 3. De snelste ronde op het einde voor Lewis Hamilton. Ja, deze wedstrijd ligt een paar uur achter ons. En de Formule 1 crews hebben hun banden weer ingepakt. Maar op het hoofdkantoor van de verschillende teams zijn de designers achter de tekentafel gestapt. Vanaf 2026 moeten de auto's het met lichtere, kleinere en een wagen zonder weerstandsreductiesysteem, DRS, tegen elkaar opnemen. Dat liet Racebond via afgelopen weekend weten. Aan de telefoon heb ik Hendrik Borneman, docent International Motorsport Industries. Hallo. Goedemorgen. Ja, kijk, die raceauto's zijn natuurlijk ontzettend doordacht al, hè? Hoe maak je die nou nog lichter? Ja, dat is natuurlijk super complex. Daar zijn een hele hoop mensen mee aan het werk. Maar de truc is dus eigenlijk een stukje creativiteit met technologie. Er zijn steeds meer nieuwe materialen. Er worden nieuwe systemen ontwikkeld. Je moet kijken van, goh, wat wil je allemaal? Ja, maar er moet ook dan meer in, neem ik aan. Worden ze niet gewoon langzamer? Dat zou een effect kunnen zijn. Het is natuurlijk nog steeds zo dat al die mensen die daar aan het werk zijn, die zijn al jaren in deze sport bezig. En die merken ook van, goh, iedere keer als de FIA bijvoorbeeld dit soort regels toevoegt, we willen natuurlijk altijd dat de sport interessant blijft. We willen dat de sport dat er dicht op elkaar gereden wordt. Dus iedere keer verzinnen we weer nieuwe manieren om toch eigenlijk een beetje om die regels van de FIA heen toch weer steeds sneller te rijden. Dus ik denk dat het alle kanten op kan gaan. Ja, hoe vinden de fans dit dan, dat het elke keer gebeurt? Ik heb zelf natuurlijk het meeste verstand van hoe de auto's zelf werken. Dus ik ben minder met mij. Goed, ik kijk het natuurlijk zelf ook wel. En iedere keer denk ik wel, ja. Het is weer even complex. En wat vaak zie je ook wel, goh, in het begin werkt het even. Die auto's komen wel dichter bij elkaar. Dus ik denk dat dat juist heel mooi is. Mm-hmm. Ik denk ook dat het juist iedere keer weer de passie een beetje aanslingert. Omdat je zegt. Je ziet gewoon, er verandert een hoop in de races, er verandert een hoop in de teams. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dan denken van, goh, ik vind het nog weer extra gaaf als mijn team of mijn coureur daar weer wat beter of maar misschien niet minder in gaat. Ja, en ik snap dat ik nu mensen misschien beledig, maar in principe is F1 natuurlijk zo snel mogelijk rondjes rijden. Waarom zouden FIA dan elke keer dit soort nieuwe eisen opstellen? Nou, wat ik zeg, ze blijven ontwikkelen, ze blijven doorgaan. En op het moment dat je nu ziet van, de afgelopen race vond ik persoonlijk best interessant. Maar goed, het kwam ook met een hele hoop weersinvloeden in. Als je kijkt naar een race als in Monaco, dan zag je eigenlijk dat er niet een hele interessante race was. Het was niet heel pakkend om naar te kijken, er was niet zoveel actie. En dat komt mede door het ontwerpen van die auto's. En daar zie je dus van, als we nou daar weer wat regels gaan aanpassen en eigenlijk dus inderdaad de performance van zo'n auto een beetje gaan verminderen, dan zien we eigenlijk wel dat zo'n auto veel makkelijker wordt om in de buurt van te rijden en om daarmee te racen en de competitie aan te gaan. Ja. En dat het dat daardoor eigenlijk wel weer wat leuker wordt om naar te kijken. Dus dat en dan laten we het aan de teams over om vervolgens zelf weer door te ontwikkelen en die auto's weer steeds sneller te maken. Maar is het dan mogelijk om dezelfde resultaten ook te behalen? Met die nieuwe regels? De regels stellen, zoals ik ze interpreteer, dat er echt aanzienlijk minder ruimte is voor bijvoorbeeld de downforce die ze gebruiken om heel hard door de bocht te gaan. De auto wordt fysiek ook kleiner. Dus er is de vloer waar ze echt heel veel downforce vandaan halen, die moet ook aangepast worden. Mm-hmm. Dus dat, ik denk dat daarin een stukje performance absoluut toch wel in de weg gezeten wordt. Mm-hmm. Maar daarnaast zie je ook weer dat door die aanpassingen de luchtweerstand verminderd wordt. Het elektrisch vermogen gaat ook omhoog. Dus je merkt dat daarin toch ook wel weer een hele hoop dingen ten goede gaan. Ik weet niet of ze echt langzamer worden. Maar die jongens daar in de verschillende fabrieken, die doen daar ontzettend hun best voor om dat natuurlijk niet zo te laten zijn. Dus dat, Nee. Zou je het wel grote eisen willen noemen die de FIA nu stelt, of valt dat wel mee? Het is niet niks. Ik denk dat de vele, vele ingenieurs dat die wel weer hun handen vol mee hebben. Het is wel weer een flinke aanpassing. Ja. We gaan het in de gaten houden hoe dat zich de komende tijd ontwikkelt. En jij denk ik in het bijzonder. Hendrik Boorneman, docent International Motorsport Studies. Dank je wel voor je tijd. Ja, jou ook bedankt. toepasselijk plaatje van de Beatles. Je hoorde Drive My Car. En zo rijden wij ook langzaam maar zeker naar het einde van dit uur van de nacht van Caro en CV. Maar je hebt nog een heel uur van ons te goed. Zo hoor je straks alles over de Europese verkiezingen. Want daarvan is de uitslag natuurlijk eindelijk bekend. Neem ik ook de dag van vandaag met je door. Wat er in de geschiedenis allemaal gebeurt op 10 juni. En hoe maak je nou het perfecte kantoor? Dat allemaal straks, eerst het nieuws van 4 uur. Radio 1. 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de Europese verkiezingen lijken de rechtse partijen in Duitsland, Italië en vooral Frankrijk flink te winnen. In Italië is Fratelli d'Italia van premier Meloni volgens de exit poll de grootste geworden, met 26-30% van de stemmen. In Frankrijk is dat de partij van Marine Le Pen. Haar partij wordt meer dan 2 keer zo groot dan de partij van president Macron. En ook de radicaal-rechtse AfD in Duitsland won flink. Zij het dat in Duitsland de Christen-Democraten daar met een straatlengteverschil de grootste blijven. GroenLinks-PvdA is bij de Europese verkiezingen in Nederland de grootste partij geworden. Volgens de definitieve prognose krijgt de combi 8 zetels in het Europees Parlement. De PVV van Wilders is de grote winnaar en gaat van 1 naar 6 zetels. 1 minder dan de exit poll van donderdag. Die zetel gaat naar Volt. De pro-Europese partij komt op 2 zetels. De 2 verdachten die afgelopen weekend op Curaçao zijn opgepakt worden niet gelinkt aan de moord op een adjudant van de Koninklijke Marechaussee. Een 25-jarige man die zichzelf op vrijdag zelf meldde zit nog wel vast. Hij is de enige verdachte in de zaak. De adjudant van 49 werd eind vorige maand doodgeschoten in zijn eigen huis. Bij inval op het eiland werd de motorfiets van de Nederlander gevonden. En bij aanvallen van de aan IS gelieerde ADF-groep zijn afgelopen week in de Democratische Republiek Congo zeker 80 doden gevallen. Die waren op verschillende dorpen in het oosten van het Afrikaanse land. En daar is het al tientallen jaren onrustig. Het gebied is gewild vanwege de diamanten, goud, koper en kobalt in de grond. Het weer nog bewolkt en periode met regen bij een graad of 9. Overdag bewolkt met langdurig regen. Vanmiddag in het zuiden even droger met kans op wat zon. Het waait stevig met vooral in het zuidwesten kans op zware windstoten. Ronduit koel ook 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Bijna iedereen heeft wel ervaring met kantoren. De een grijs met TL-lichten, de ander juist heel gezellig. Maar wat is nou het perfecte kantoor? Dat hoor je zo. En de stembussen zijn gesloten. Wat gebeurt er nu met die stemmen voor het Europees Parlement? Ruben van Haften. De nacht van Caro en CRV. Dat en meer hoor je allemaal straks. Maar eerst wil ik de dag van 10 juni met je doornemen. Want dat is de datum die de scheurkalender vandaag aangeeft. 10 juni 2024. Een datum die misschien veel voor je persoonlijk betekent of gewoon een van velen is. Kan natuurlijk allebei. Maar iedere dag kent een verhaal. En daarom neem ik je mee in de geschiedenis en toekomst van deze dag. Werknemers in de Limburgse metaalsector hebben vandaag een extra dagje weekend. Vakbond FNV heeft er ruim 360.000 medewerkers gevraagd het werk neer te leggen om zo nieuwe eisen van de CAO af te dwingen. En ze willen op zijn minst 10% loonsverhoging. Daar ga je vast meer over horen vandaag. Bevind je je vandaag in Portugal, dan bestaat de kans dat je de combinatie van deze twee geluiden vaak zult horen. Tien juni is namelijk de nationale feestdag van Portugal. De straten zijn gevuld met optochten, optredens en ook goed uitkijken, want in het hele land wordt dus vuurwerk afgestoken. We reizen terug naar het jaar 1605, waar valse Dimitri beweerde de zoon van Ivan de Verschrikkelijke te zijn. Het werkte en hij kreeg steun van Polen om de Russische troon te veroveren. Op deze datum, 10 juni 1605 dus, werd hij tot tsaar gekroond. Maar boontje komt om zijn loontje, want na een jaar al zagen mensen zijn bedrog en werd valse Dimitri vermoord. 77 jaar geleden produceerde Saab zijn eigen auto. Ondanks dat het merk ondertussen failliet is, zijn er nog talloze liefhebbers van dit automerk. Maar dat betekent niet dat ze er niet meer zijn. Want zo sleutelt hobbyist Nathan er flink op los. Die audio is niet helemaal mooi doorgekomen. In ieder geval, hij probeert een mooie Saab nog in originele staat terug te brengen. Dan is het vandaag ook de sterfdag van de muzikale legende Ray Charles. Je kent hem wel. In de jaren 60 tikte hij zijn eerste nummer 1 hit aan in Amerika. Ray Charles stond er natuurlijk ook onbekend dat hij blind was, maar toch fantastisch kon spelen. De Nederlandse Erwin Jong is zelf ook een blinde dirigent en kan zich goed inleven in het leven van Ray. En ik weet dus, net als Ray, dat het heel belangrijk is om goed je oren open te zetten en dat het veel minder belangrijk is of je wel of niet kunt zien om een koor te kunnen dirigeren bijvoorbeeld, of een band te kunnen leiden. Dankjewel, Ray. En slaap zacht. Bring my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love it so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know, oh, I know. Hallelujah, I just love it so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from 1 to 4, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. So I know, yes, I know. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from 1 to 4, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's all right. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. Oh, hallelujah. Don't you know? I'm a little fool for you, little girl. 10 juni 2004 overleed deze muzieklegende. Je hoorde Ray Charles natuurlijk met Hallelujah, I Love Her So. De nacht van Caro en CRV. Meer dan 200 verdachten, vele rechtbankzaken en 20 executies. De heksenprocessen van Salem zijn de bekendste ter wereld. Op deze dag in 1692 werd de eerste heks in dat proces geëxecuteerd. Dat was de 60-jarige Bridget Bishop. Zij werd uiteindelijk opgehangen. En zij was dus ook het eerste slachtoffer van het heksenproces van Salem. Steije Hofhuis is docent cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. En ik mag wel zeggen dat hij alles weet van heksen. Hallo Steije. Goedenacht, hallo. Ja, Salem is toch wel internationaal een van de bekendste heksenprocessen ooit. Wat maakt juist dat deze processen zo beroemd of berucht, mag ik eigenlijk wel zeggen, zijn geworden? Nou, in een tijd waren ze eigenlijk niet zo bijzonder, want de heksenvervolging was al grotendeels voorbij. Het was een uithoekje van de westerse wereld in die tijd. Een kolonie in Amerika, een Engelse kolonie. Maar de reden dat het de beroemdste processen zijn geworden is vooral omdat dat kleine uithoekje van de westerse wereld later het centrum is geworden. Het lag in de latere Verenigde Staten. Hm. Ja, een groot land met vrij weinig eigen geschiedenis. Dus die heksenvervolging is daardoor ongelooflijk bekend geworden. Ja. En het is dan wel het bekendste heksenproces ter wereld. Niet per se de grootste, toch? Hoe zit dat precies? Nee, in de verste verte niet. Inderdaad, zoals je zegt, iets van 20 mensen zijn daar dood gegaan. Mm-hmm. Maar in de piekperiode, die zo tussen 1590 en 1630 lag, had je veel grotere vervolgingen in Europa. Vaak ketenvervolgingen die honderden mensen om konden brengen. Bijvoorbeeld een ketenvervolging in Würzburg, die in 1626 begon in Zuid-Duitsland. Daarbij zijn iets van 1100 mensen omgekomen. Oké. Dus dat zijn er echt een stuk meer. Maar kijk, als ik nu aan een heks denk, dan denk ik aan een zwarte kat, een zwarte puntenhoedbezem, grote vrat op de neus natuurlijk. Een beetje zoals in die film Hocus Pocus, zeg maar. Hoe wist men vroeger nou dat iemand een heks was? Het begon vaak bij verdenkingen in lokale gemeenschappen. Dat mensen aan kwaadaardige magie deden. Kwaadaardige magie, hè, bewust. Ja. Ja, en vaak richtten die roddels zich dan op oudere vrouwen. Want vrouwen werden sowieso veel meer dan mannen geassocieerd met hekserij. En in sommige gevallen kon dan besloten worden tot een proces. Mm. Als de autoriteiten daarom gevraagd werden en de autoriteiten besloten daartoe. En in sommige gevallen werd dan gebruik gemaakt van marteling. Want het idee was, hekserij vindt allemaal in het geheim plaats. Dus het is heel moeilijk om erachter te komen wie die heksen zijn. Dus dan werd marteling ingezet. En ja, door die marteling gingen mensen dan vaak wel bekennen. En dat zouden jij en ik waarschijnlijk ook doen als we bijvoorbeeld boven een vuur geroosterd zouden worden of zo. Ja. En dan gingen mensen bekennen. En er leefde ook toenemend het idee in de loop van de 15e, 16e eeuw dat heksen 's nachts samenkomen op heksensabbats. Mm-hmm. Waar ze instructies krijgen van hun meester, de duivel. Waar ze ook seks hebben met de duivel. Ja, natuurlijk, ja. Ja, met die martelingen werden mensen dan vaak gedwongen om te vertellen wie er ook nog op die heksensabbat waren geweest. Mm-hmm. Wie zijn hier nog meer mee bezig met die hekserij? Ja, en dan kon er een keten van beschuldigingen op gang komen. En zeker omdat men op een gegeven moment in hele grote heksensabbats ging geloven, vooral zo de 16e en 17e eeuw, met potentieel honderden bezoekers. Ja, daardoor kon je in potentie ketenvervolgingen krijgen op honderden mensen. Ja. En dan werd het vaak best wel willekeurig wie er gepakt werd. Dan kon het gewoon zijn, je naam werd genoemd en je belandde op een gegeven moment ook zelf in de martelkamer. Ja, maar je zei net wel zelf al, vooral vrouwen werden tot heks uitgeroepen, zeg maar. Waarom vooral vrouwen? Nou, omdat ze in lokale dorpsgemeenschappen of in stadjes sneller met die kwaadaardige magie werden geassocieerd. Mm-hmm. En op het meer geleerde niveau leefden hele vrouwenvriendelijke stereotypen. Bijvoorbeeld dat vrouwen veel wellustiger zouden zijn, irrationeler, makkelijker te verleiden tot het kwaad. Mm-hmm. En daarom zouden ze een makkelijker prooi zijn voor de duivel. Want de duivel probeerde steeds mensen tot hekserij te verleiden. En dat probeerde hij bijvoorbeeld via seks. En dan verscheen hij als een knappe man in het leven van een vrouw. Vaak als vrouwen in geestelijke nood waren. En dan probeerde hij ze tot seks te verleiden en ze God af te laten zweren. En het was altijd mogelijk om te zien dat er iets niet helemaal in de haak was. Want de duivel had nooit een perfecte vermomming. Dus hij stonk bijvoorbeeld naar zwavel, hij had geen schaduw, hij had een bokkenpoot. Maar het idee was, ja, vrouwen zijn emotionele wezens. Ja, dus die zijn een makkelijke prooi voor de duivel. Dus er ligt ook echt wel seksisme aan de grondslag van die beschuldigingen? Ja, dat speelt zeker een rol daarbij. Want zo ongeveer 75-80% van de slachtoffers van heksenvervolging waren vrouwen. Ja, ja, ja. Maar het is ook nog wel een redelijke minderheid aan mannen. Ja, noemden die mensen, die vrouwen en dan die wat mindere mannen, noemden zichzelf dan ook heks? In principe niet. Nee. Het is niet ondenkbaar dat sommige mensen die zelfs reputatie hadden voor kwaadaardige magie in hun gemeenschap dat misschien ook wel probeerden. Ja, want als het geloof heel wijd verbreid is dat je elkaar bijvoorbeeld via toverspreuken schade kan berokkenen, ja, dan is het natuurlijk niet zo vreemd dat mensen dat misschien ook gewoon echt gingen proberen. En je kon misschien ook wel een soort voordelen hebben van zo'n reputatie dat je aan kwaadaardige magie deed, omdat mensen dan natuurlijk ook wat voorzichtiger potentieel met je waren. Mm-hmm. Maar over het algemeen ontkenden mensen natuurlijk. En zagen ze zich waarschijnlijk zelf niet als heks. Wat we in verhoorprotocollen en zo kunnen vinden, of verhoorverslagen, is dat mensen die als heks zijn vermoord zichzelf ook vaak als heel christelijk zagen. Ja, ja, en het gebeurde ook wel. Marteling. Ja. Je hebt wel een paar gevallen van mensen die zichzelf als heks aangaven. Maar onder volwassenen was dat extreem zeldzaam. Het zijn vooral kinderen die over zichzelf gingen zeggen dat ze heks waren. Want in de laatste periode van heksvervolgingen, dat zag je ook in Salem, ging men steeds meer geloven dat kinderen ook heks konden zijn. En kinderen zijn natuurlijk vaak wat loslippiger, hebben meer fantasie, hadden vaak de gevolgen niet helemaal door wat er zou gebeuren als ze opeens allemaal verhalen gingen vertellen over hun bezoek aan de heksensabbat. Mm-hmm. En op een gegeven moment, in de afgelopen tijd, zie je dat steeds vaker die processen beginnen als kinderen. Dus met allemaal verhalen komen dat ze heks zijn. Oh ja, de fantasie zeg maar van de kinderen om de vrije loop. Ja. Maar het is wel gruwelijk in veel gevallen. Want bijvoorbeeld in Bamberg in 1626 was er een jongetje, Hans Vazoort, die dus vertelde dat hij met zijn moeder en de meid uit een zolderraam was gevlogen naar een heksensabbat in het naburige Hauptmoswoud. En dat is het begin geweest van een heksenjacht die zo'n 600 mensen heeft ter dood heeft gebracht. Waaronder die Hans Vazoon zelf en zijn hele familie. Dat is wel heftig inderdaad. Maar het gebeurde ook in Nederland, hè? Ik denk bijvoorbeeld aan Oudewater. In Nederland heb je ook wel vervolgingen gehad. Eigenlijk al toen het zich door Europa ging verspreiden, zo in de 15e eeuw, kwam het hier ook betrekkelijk snel op. In de 16e eeuw toch wel best wat heksprocessen in het huidige gebied van Nederland gehad. Maar eigenlijk is het huidige gebied van Nederland wel uitzonderlijk in de zin dat het vroeg gestopt is. En het relatief beperkt is gebleven. Hmm. Ja, zo richting de 200 zit het waarschijnlijk. Ja, ja. En jij hebt de afgelopen jaren natuurlijk heel veel onderzoek gedaan naar heksen. Is er nou behalve die Hans Vazelt nog een verhaal wat jou is bijgebleven? Wat ik vaak heftig vond, hoe het met kleine dingen kon beginnen. En dan dat er een gigantische vervolging kwam. Bijvoorbeeld in 1611 was er een oude vrouw in het Duitse stadje Elbangen. Die bij de kerk of bij de paasdienst zich verslikte in een hostie. Dus die in haar mond stopte en toen weer even uitspuugde. Ja. En dat werd heel verdacht gevonden. Van, is zij niet in verbond met de duivel? Wat? Omdat ze stikt in een hostie? Ja, omdat ze dus die hostie even weer uit haar mond spuugde. Ja. Dus daar ging meteen massale roddel door die kerk. En ook de priester waste zijn handen nadat hij haar had aangeraakt. En ze had al een reputatie voor hekserij in haar dorpje. Ah. Ja, dus dat was echt van zij is, heeft zich met de duivel verbonden waarschijnlijk. En toen is een martelverhoor begonnen. En ook verhoor bij haar familie en de mensen in de omgeving. En haar man noemde haar ook wel vaak een heks. Dus dat vonden mensen ook interessant. Maar die man zei, ja, dat check alleen maar als ik boos was. En die begon echt schrikkelijk te huilen van, alsjeblieft, spaar mijn vrouw. Maar ja, dat gebeurde niet. Toen is ze dus gemarteld. Barbara Ruffin heette ze, heeft ze bekend. En dat is het begin geweest van een heksenvervolging die zo'n 400, 500 mensen de dood in heeft gehaald. Ja, wat bizar hoe dat zo kan doorlopen. Maar echt, als je stikt in je eten en dan al heks kan worden. Oh, ik was echt 100 keer veroordeeld. Goed, Stijn Hofhuis, docent cultuurgeschiedenis. Dank je wel voor deze uitleg. Graag gedaan. Als ik weg ben, leef mijn ziel en neem mij mee in je dromen, in je adem, in het bloed dat door je lichaam vloeit. Voel me op je huid en hoor me in je hart. Schreeuw oké nou uit als het donker is en zwart. Gedenk mij met een lach en herinner mijn naam. En laat mij jou verder gaan. In je dromen, in je adem, in het bloed dat door je lichaam vloeit. In je vreugde, in je tranen, als een stem die nooit vermoeit. Neem mij mee, neem mij mee. Bij je ben, gedenk me in de nacht en herinner mijn naam. En laat me jou verder gaan. In je weten, in je wanen, in de stem die jouw geweten voedt. Jij de dochter, ik de moeder, die je in je droom ontmoet. Van Wilde uit de gelijknamige film. Ken nou, hoorde je het titelnummer. Dan, bijna iedereen heeft wel een hobby. De een gaat graag een eindje lopen, de ander geniet van een goed boek. En dan zijn er natuurlijk altijd nog mensen die geen alledaagse hobby's hebben. En onze verslaggever Noah Smit ging langs bij één van die mensen, bij Wilfred van Eijsten. Hij is amateurpiloot en neemt Noah mee op een kleine pleziervlucht. Outside clear. Shock. As required. En dan de voeten even op de remmetjes. Ik ook? Nee, jij niet. prop clear. Ik stap hier in een ruimte binnen en onmiddellijk ontwaakt er een ontzettend klein jongetje in mij. Het is hoe moet ik het omschrijven, een giga garage met enorme voertuigen erin. En voor mij staat Wilfred. Waar ben ik? Ja, je staat in de hangar van Airbed. En hier staan een aantal vliegtuigen, waaronder ook de Pelican, waar we zo meteen in gaan vliegen. Ja. Dus wij gaan zo meteen vliegen? Wij gaan zo meteen vliegen, inderdaad. Ontzettend spannend. Ja, dat is niet spannend, maar wel heel leuk. En Wilfred, jij zei net voor de microfoon aanging al dat we eerst een paar veiligheidschecks moeten doen voor we kunnen opstijgen. Is dat nu het moment? Ja, wij gaan zeker de veiligheidschecks doen en daar hebben we dan de checklist voor. He, dus dan gaan we zo meteen het rondje doen. Er staan hier in deze hangar 5, 6, 7 kleine vliegtuigjes. En Wilfred haalt nu een soort van een toolkit uit een heel klein zakje. En daarmee gaat hij onze veiligheid waarborgen. Toen ik hier binnenkwam, omschreef ik al mijn gevoel. Echt dat jongensdroomgevoel. Geldt dat voor jou nog steeds als jij binnenloopt? Jazeker. Dan begint het toch weer een beetje te kriebelen. Is dat dan eigenlijk een hele dure hobby, vliegen? Aha. Als je veel vliegt, ja, dan ben je toch wel een 150 per uur kwijt, zeg maar, als je huurt. Dus tel maar uit. Denk je dat ik misschien straks ook een stukje zou kunnen sturen? Jazeker, onderweg kun jij een stukje sturen. Helemaal geen probleem. Leuk, ik heb er helemaal zin in. Zullen we maar gaan dan? Of moet er nog meer gebeuren? Er moet nog meer gebeuren, want het belangrijkste moet je nog doen. Hebben we genoeg brandstof? Hè? Ah. Dat gaan we even peilen. Vlieg niet de benzine, denk ik. Ja, de benzine, ja. Of wel de benzine? Ja. Ik werk mezelf in het vliegtuig. Dat is nog niet zo makkelijk als dat het klinkt. Het is nog kleiner dan de meeste auto's. Kan er soms nog een beetje naar achter? Nee. Oh, dan krijgen we wat. Oké, eerst kom naar binnen, zei je, hè? Eerst links. Linkervoet. Linkervoet eerst. Zo. Nou, als ik hier geen radio ring ben, weet ik het ook niet meer. Zo. Nou, ik zit. Je zit. Nou, ik zie, als ik ze zou moeten tellen, dan ben ik even bezig. Maar ik denk dat het ongeveer 40 knoppen zijn die te bedienen vallen. Ik durf nergens aan te zitten, want ik ben bang dat ik straks te horen krijg dat de knop niet goed stond. Maar deurtje gedicht. Zo, en wij gaan opstijgen, denk ik. Volgens mij zijn we gestart. Dat is ie. Papa Hotel, Papa Lima Charlie. Nou, er wordt een heleboel gezegd waarvan ik weinig begrijp. Maar ik ga ervan uit dat het allemaal wel zou kloppen. We rollen het gras op in Hoogeveen. We hebben toestemming gevraagd aan de luchtverkeertoren. En we geven nu flink gas. We racen als een soort racewagen over het terrein heen. Links en rechts van mij schiet de aarde onder me weg. We stijgen op en we zitten in de lucht. Het wiebelt lekker wat door de wind. We zien alle kleine dorpjes zien we om ons heen. Het is een ontzettend machteloos gevoel wat ik ervaar. Maar ook weer heel erg veilig in de handen van Wilfred. Het is leuk om te zien hoe de Nederlandse typische bouw als een soort Sims-stad onder ons ligt. Alsof ik het zo met mijn muis de weg kan halen en iets anders voor neer kan zetten. Maar het is geen spelletje, dus leven is echt. Oké, nou Wilfred, jij zegt nu eigenlijk dat ik het mag gaan proberen. Ik vind het nogal wat, maar wat moet ik doen? Ik heb hier een hendel tussen mijn benen zitten en het pedalen, wat moet er gebeuren? De stick en you have control, zeggen we dan altijd, hè. Dat er geen misverstand is wie stuurt. You have control. Je moet je stick nu in het midden houden. Ja. Ondertussen naar de kunstmatige horizon. Dat de vleugeltjes mooi horizontaal zijn. Zorg ervoor dat je niet stijgt of daalt. Dus constante hoogte, snelheid en vleugels levelen. Daar moet je goed aan denken. He, dus daar moet je een beetje mee spelen. Oké, dus nu is die van mij? Nu is die van jou. Oké, dus ik heb nu het mensgevoel. Ik heb tussen twee vingers heb ik de joystick in mijn handen. En mijn voet zit ik op de pedalen. En als ik zo beweeg zo, naar links beweeg met mijn voeten, dan gaat het vliegtuig mee naar rechts. En andersom. En ik kan omhoog en omlaag. Het is niet te omschrijven gevoel. Dit is niet te omschrijven. En ondertussen heb ik inmiddels kletsnatte vingers en een kletsnatte voorhoofd. Want ik moet allemaal dingen in de gaten houden van de vleugels. Recht houden. En jij bent eigenlijk zo kalm als koraal. Hoe kan dat? Maar hoe kan je zo kalm zijn? Omdat je gewoon het gevoel hebt gekregen dat je het kunt. En dat leer je tijdens je opleiding. Zo, de knetter, hé. Wat een ervaring. Het besturen van dat ding, dat is... Je hebt zoveel bewondering voor de techniek en voor de natuur in één keer. Ja. Voor hoe dat dan allemaal werkt. Nou, ik raad mezelf inmiddels een beetje bij elkaar, maar wat vind jij nou het allermooiste aan het vliegen? Het landschap, zoals vandaag, wanneer je een zicht hebt van meer dan 40, 50 kilometer, dan zie je Nederland onder je weg glijden. En dan zie je ook hoe georganiseerd ons landschap is. Het is ook heel goed voor je topografie, moet ik zeggen. Je hoorde verslaggever Noah Smit. Hij deed met zwetende handjes, mag ik wel zeggen, verslag van zijn allereerste vliegles. De nacht van Caro NCRV. Ruben van Haften. Waar vroeger nog weinig aandacht was voor de behoeften van werknemers of duurzame werkplekken, is dat anno 2024 wel anders. Een van Nederlands grootste mediabedrijven, DPG Media, heeft al hun redacties verplaatst naar het gloednieuwe Mediavaart. Dit is een kantoor met onder andere sportzalen, gebedsruimtes, kolfruimtes en zelfs genderneutrale toiletten. En zo gaan er meer kantoorgebouwen mee met de tijd. Aan de telefoon heb ik Gert Kwekkeboom. Hij is architect van werkplekken. Hele goede morgen, Gert. Hey, goedemorgen. Wat zijn nou de huidige trends op kantoorgebied? Ja, er zijn er twee wel aardig om eventjes te noemen. Mm-hmm. Ten eerste, er is steeds meer aandacht voor de gezondheid van werknemers. En dat krijgt op allerlei manieren een plek in het ontwerpen van kantoren. Fysieke gezondheid, hè, dus zorgen dat mensen een beetje bewegen en dat de trap op een plek zit waar je er makkelijk bij komt en toch aantrekkelijker wordt dan de lift. Of geen toxische materialen met vervelende lijmen en dergelijke, maar ook mentale gezondheid. Het welzijn van mensen. Dus uitzicht op groen, fijn daglicht en een prikkelniveau wat een fijne werkplek met zich meebrengt. Dus die gezondheid, dat is één. Mm-hmm. En tegelijkertijd zie je er eigenlijk bij dat eigenlijk de individuele wensen en voorkeuren van allerlei verschillende mensen, dat die steeds meer aandacht krijgen. Dus niet zozeer het team, maar het individu. En dat er allerlei soorten werkplekken en soorten ruimtes worden geïntroduceerd. Die dan ieder specifiek individu fijn zou kunnen vinden en aantrekkelijk. Dus bijvoorbeeld inderdaad meditatieruimtes of zoiets stoms als keukenvoorzieningen, waar je op allerlei verschillende manieren je lunch kunt bereiden. Allerlei soorten lunch. Of mensen kennen de genderneutrale toiletten inderdaad. Dat is een populair voorbeeld. Ja, klopt. Ja, en als jij een werkplek moet ontwerpen, hè, waar let jij dan op als architect? Wat een van de dingen die nu vrij belangrijk zijn, is te zorgen dat je het prikkelniveau van ruimtes een beetje op het niveau maakt dat mensen daar heel prettig op een natuurlijke manier mee omgaan. Mm-hmm. We zijn natuurlijk evolutionair, zijn we gewend aan bepaalde stimuli. En we worden best wel overladen met informatie aan allerlei kanten. Dus bijvoorbeeld de kleur van een ruimte. We zijn een beetje gewend dat kantoren wit zijn. Ja. Maar de omgevingspsychologie heeft bijvoorbeeld geleerd dat witte ruimtes eigenlijk net meer prikkels geven dan je normaal gewend zou zijn. Maar ik vind het heel steriel of zo altijd, ja. Ja, bijvoorbeeld. Dus een iets zachtere toon is ook minder heftig om te verwerken. Of geluid. Kantoren hebben heel veel geluid. Computers, maar ook installaties. Luchtinstallaties. Ja. Dat die stiller worden, meer gedempt. De ergonomie kennen we natuurlijk. Hè. De bureaus moeten lekker zijn, zodat je lichaam daar goed op aan kan passen. Maar ook zicht. Dat je, als je zicht op groen hebt, als op een werkplek, is gewoon bewezen dat je daar rustiger en uiteindelijk gelukkiger van wordt. Ja, en wit is dus geen goede kleur voor de muren. Wat is wel een goede kleur? Ja, alles wat niet wit is misschien. Okay. Het zit zo. De omgevingspsychologen waar ik ooit mee sprak, die zeggen dat eigenlijk alle kleuren die in de natuur veel voorkomt, dat zijn eigenlijk de meest natuurlijke, hè, die we kennen. Je ziet ook een trend, het is niet per se mijn persoonlijke voorkeur, maar je ziet ook een trend dat bijvoorbeeld meer beige tonen belangrijker worden dan witte. Want die zijn gewoon iets gedimpter, iets rustiger. Ja, precies. Maar staat iedereen open voor deze ontwikkelingen van kantoorpanden? Want ik kan me ook wel voorstellen dat er baas zijn die zeggen, ja, wat een gedoe. Ja, er zijn altijd mensen die verandering wat moeilijker vinden natuurlijk. Of die misschien de indruk krijgen dat bepaalde mensen met bepaalde behoeftes meer voor elkaar krijgen op kantoor. En dat is in de werkomgeving met collega's natuurlijk altijd ingewikkeld. Maar in algemene zin, wie is er nu tegen het feit dat mensen gezond zouden moeten kunnen werken? En wie is er nou tegen frisse lucht of tegen daglicht? Mm-hmm. Dus ik denk dat in algemene zin er best wel mensen voor zijn. Ook werkgevers, die staan er zeker voor open. Omdat mensen die gelukkig zijn, gewoon de arbeidsproductiviteit gaat ook omhoog. Of het ziekteverzuim gaat omlaag. Dus het is zelfs een soort financiële incentive voor werkgevers zelf. Ja, en het is toch ook iets, zeg maar, hoe we werken wat zich blijft ontwikkelen? Ja, dat zeker. Ja, het zijn toch trends, hè? De werknemers die hebben gewoon invloed op hun werkomgeving. In de loop van de tijd veranderen de wensen een beetje. Omdat maatschappelijke dingen veranderen. Ja, klopt. Ja, ik kan me ook herinneren dat op een gegeven moment overal van die voetbaltafel stonden. Ja. Dat vond ik echt vreselijk. Dat ik kon dat helemaal niet. Ja, ik vond het echt verschrikkelijk. Maar bestaat dan, als het zich ook constant ontwikkelt, hè, bestaat de perfecte werkplek? Wat onbetreend voor nu wel. Maar dat is echt in verandering. Maar gelukkig hebben we dan als architecten ook steeds nog wat te doen. Dat scheelt ook weer. Maar wij geloven dat die wel bestaat. En dat die perfecte werkplek nu gaat over de mens veel meer als wezen van vlees en bloed zien op kantoor. En minder een kantoor ontwerpen wat echt als een machine werkt. Dus gewoon fijn daglicht. Natuurlijk ventilatie. Je raam zelf open kunnen zetten in plaats van afhankelijk zijn van een machine. Zoals gezegd, een groene omgeving om in te werken. We hebben ook wel eens een tuin midden in een kantoorgebouw ontworpen. Dat zijn denk ik dingen waar mensen gewoon gelukkig van worden, wat nu echt wel ideaal is. Gert Kwekkenboom, architect van werkplekken, dankjewel voor je tijd. En die dingen mogen hier ook wel een stukje beter, hoor. Dat is hier al bloedheet in de studio, Gert. Nou, heel goed. Ik kom even langs. Ah, dankjewel. Dankjewel. Heel graag. Bed and I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping, out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. To watch them shatter, you're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. Ja, Joost, die muur mag dan misschien wat minder wit dan? Moeten we dat dan doen? Dat die muur wat groener wordt en wat meer planten of zo, heb ik geleerd. Ja, precies. Dat lijkt me een goed idee. 9 to 5 hoorde je van Dolly Parton. Iedere week praten twee collega's van de KNSW Radioschool hierbij over een actueel onderwerp. Het nieuws deze week, de mogelijke voordelen van partydruk MDMA bij het behandelen van PTSS moeten worden onderzocht. Het is niet de eerste keer dat drugs als medicijnen worden gebruikt. Vannacht schuiven Joost Haring en Sophie Jongma aan voor een korte geschiedenisles. Hallo allebei. Nou, welkom. Hoi. Dankjewel. Wat fijn, ja. Jullie gaan iets bijzonders doen, vertel. Ja, zeker. Wij maken je klaar voor een trip door de geschiedenis. Onze reis begint in de klassieke oudheid. In de 5e eeuw voor Christus zei de poëet en intellectueel Diagoras van Melos dat het beter was om te sterven dan verslaafd te raken aan opium. De oude Grieken maakten kennis met het opiumpapaver door handelaren uit Mesopotamië in het Midden-Oosten. Daar werd het al zo'n 5000 jaar voor Christus gebruikt. Drugs werden veel gebruikt in de oudheid. Maar je mocht het niet gebruiken om iemand anders mee te doden. Nou, toch fijn. De Griekse god van de geneeskunde zou de geheimen van de opiumpapaver aan stervelingen hebben onthuld. Zo dachten de Grieken. Naast rituele toepassingen werd het dus ook medicinaal gebruikt. Voornamelijk als kalmerings- en slaapmiddel. En volgens Plutarchus was het een van de meest gebruikte verdovende middelen om in slaap te komen. En dat is niet onwijs verbazingwekkend, aangezien het ook onwijs verslavend was. In het Romeinse Rijk was het zelfs zo populair dat machthebbers de verkoop scherp in de gaten hielden. Het moest namelijk voor iedereen betaalbaar blijven. En op een gegeven moment waren er bijna 800 verkooppunten die door de staat beheerd werden. Nou, vorstelijke drugsdealers dus. Ja, en dan maken we even een kleine sprong naar 1522. Want toen ontwikkelde de Zwitserse botanicus en arts Paracelsus laudanum. Een middel waarbij opium in alcohol werd opgelost. Deze krachtige pijnstiller was vooral populair onder gewonde mijnwerkers. En werd zelfs aan kinderen gegeven om hen te laten slapen of pijn te laten verlichten. Laudanum was goedkoper dan jenever, omdat er geen belasting op medicijnen zat, waardoor er zowel bij de arbeidsklasse als de elite, zoals de 19e-eeuwse Amerikaanse president Abraham Lincoln, geliefd was. En naast laudanum zijn er meer geneesmiddelen uit opium ontstaan. In 1803 werd ontdekt hoe je morfine uit opium kunt halen. Morfine, genoemd naar de Griekse god van slaap en dromen, Morpheus, werd gebruikt tegen slapeloosheid en zelfs om laudanumverslaving te behandelen. Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog werden opiumpillen ingezet tegen dysenterie. Een veel voorkomende darmziekte onder soldaten. En zo'n 10 miljoen doosjes opiumpillen werden voorgeschreven om de troepen snel weer inzetbaar te maken. Aan het einde van de oorlog in 1865 hadden ongeveer 400.000 mensen de soldatenziekte. Een opiumverslaving. Aan het einde van de 19e eeuw werd heroïne uit morfine gedistilleerd. Het verlichtte hoest en symptomen van tuberculose. Bayer, het farmaceutische bedrijf dat heroïne uitvond, beweerde dat het geen onprettige bijwerking had. Dus werden grote doses toegediend. Tot 1910 werd het zelfs als hoestdrank voor kinderen gebruikt en ingezet om morfineverslaving te behandelen. Maar ook dit leidde tot een verslaving. Ja, in deze paar minuten kunnen we bij lange na geen compleet geschiedenis geven van opium en andere drugs, zoals ecstasy, dat al sinds eind 19e eeuw bestaat. En cocaïne, waarvan Sigmund Freud een groot liefhebber was. Dat geeft misschien wel een verklaring voor sommige van zijn ideeën. Ja. En ook vandaag de dag worden opioïden die afgeleid zijn van morfine gebruikt als sterke pijnstillers, zoals fentanyl, methadon en oxycodon. En ook met andere drugs wordt nog genoeg geëxperimenteerd voor medicinaal gebruik. Een paar voorbeelden: ketamine tegen depressie, wiet tegen de pijn van spierziekte en een variant van GHB tegen narcolepsie. Kortom, Sophie Jongma en Joost Haring hebben je door een vogelvlucht van de geschiedenis meegenomen van opium als geneesmiddel. Dank jullie wel allebei. De nacht van KRO NCRV. Ruben van Haften. De Europese verkiezingen zijn eindelijk voorbij. Iedereen heeft de afgelopen dagen kunnen stemmen. Inmiddels zijn de uitslagen bekend en weten dus ook de fracties hoe ze ervoor staan. Ursula von der Leyen van de Christendemocratische Partij was er in ieder geval blij mee. So, no majority can be formed without EPP and together. And that is important, and Manfred, you said it. Together with others, we will build a bastion against the extremes from the left and from the right. Ja, we gaan een fort bouwen tegen de extremisten, zowel links als rechts, zegt ze. Maar hoe gaan we nu dan verder? Milos Labovic is expert op het gebied van Europese politiek en ook al jarenlang lobbyist. Hele goede nacht, Milos. Een hele, ja, goeiemorgen, goeienacht, wat is het? Ja, ik zeg goeienacht nog even. Alle landen hebben nu zetels te verdelen en die gaan naar allerlei verschillende fracties. Waarom is dat nou zo verdeeld in al die fracties? Nou, weet je, je moet je voorstellen, we doen eigenlijk alsof het allemaal politieke partijen zijn, hè? Net zoals we die kennen in de Tweede Kamer. Maar dat is helemaal niet zo. Hè? Ten eerste worden die fracties gevormd na de verkiezingen. Ja. Dat is een beetje raar. Bij ons is dat helemaal niet zo. Je weet eigenlijk waar je op stemt. Maar die fracties moeten nog gevormd worden. En dat gebeurt de komende maand. En dus ja, we weten eigenlijk nog niet helemaal hoe ze zich gaan verdelen. Maar in grosso mode weten we wel ongeveer van wie met wie gaat samen optrekken. Ja, maar je hebt natuurlijk ook een partij als Volt. Hè? En een Volt die heeft allerlei Europese takken. Die heeft dus niet per se een fractie nodig. Ja, je hebt wel heel wat zetels nodig om een officiële fractie te kunnen vormen. Ja. Je hebt minstens 23 Europarlementariërs nodig van en uit 7 landen. Maar dat kunnen ze best halen. Even kijken, vanuit ze doen in 15 landen mee, in Nederland hebben ze er al 2. Nou, laten we zeggen dat ze overal 2 halen. Ja, maar volgens mij, ik moet nog even om naslaan, maar volgens mij hebben ze niet in 7 landen stemmen gekregen. En dan volgens mij ook al helemaal niet 23 zetels. Dus ze zijn op de goede weg, maar volgens mij haalden ze die drempel nog niet. Ja, en er zijn ook partijen die zich niet bij een fractie sowieso wilden voegen. Forum voor Democratie heeft het dan niet gehaald. Maar die hadden het waarschijnlijk niet zo snel gedaan. Heeft een partij nog steeds macht als ze niet in een fractie zitten? Heel weinig, heel weinig. Want ook in het Europees Parlement geldt dat je hebt gewoon de aantallen nodig. Dus Je voor een meerderheid heb je 360 Europarlementariërs nodig, maar ook überhaupt om te amenderen, om iets van belang te zijn, moet je, heb je gewoon heel veel zetels nodig en een groep uiteindelijk. En als je, zoals het Forum bij de niet ingeschrevenen staat, ja, dan krijg je en minder, praktisch minder middelen. Je krijgt minder office space, hè, gewoon ruimtes. Maar helemaal bij het maken van impact op wetgeving heb je wat minder melk in te brokkelen. Ja, precies. En wat ook wel opvallend is voor veel mensen, kijk naar BBB en NSC bijvoorbeeld. Daarvoor wordt verwacht dat ze zich gaan aansluiten bij de ChristenDemocraten. Nu hebben ze zich wel altijd sterk afgezet tegen het CDA, die daar ook zit. Hetzelfde geldt voor VVD en D66, die in dezelfde fractie gaan zitten. Hoeveel verschillen deze partijen nou nog als ze in diezelfde fractie zitten? Nou, dat hangt echt een beetje af van de individuele partijen. Je merkt toch wel aardig wat verschillen tussen VVD en D66 bij het stemmen op sommige zaken. Toch is er ook nog wel iets van fractiediscipline. Maar die is niet zo sterk als bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer is het echt een doodzonde als je buiten je partijen stemt. En dat mag je één keer in je carrière doen en daarna echt niet meer. Maar in de groepen valt dat wel mee, die discipline. Dus er wordt best wel vaak gestemd buiten je partij om. Dus er zijn heel vaak rebels. Je kan je wel natuurlijk afvragen, BBB, NSC en CDA, die hebben natuurlijk ook wel diezelfde ideologische veer. Hè? Dus ik verwacht dat ze niet heel vaak anders zullen stemmen. En heeft Nederland wel wat melk in de pap te brokkelen over het algemeen? Ja, zeker. En dat is gek genoeg misschien niet eens op het niveau van partijen. Maar Nederland is echt waanzinnig goed in het vinden van sleutelposities binnen het Europees Parlement. Dus zo'n Bas Eickhout, die is spitsenkandidaat, een soort lijsttrekker. Ja. Vaak zijn ze woordvoerders op grote thema's. Dus we hebben wel een beetje een traditie van de laatste 10 jaar, zeg maar, dat het ons lukt om allemaal sleutelposities te bemachtigen. Nou, dat is nog van onze partijen. Dat gaan we dan in de gaten houden. Over een maand ongeveer weten we wie nou die Europeanen zijn die in dat parlement voor ons gaan zitten. Dankjewel, Milos Labovic. Hey, hartstikke bedankt. Lobbyist en Europadeskundige. Fijne nacht. Yo. John Farnham hoorde je op NPR Radio 1. Your The Voice was dat natuurlijk. De nacht van Caro en CRV. Al jaren wordt er gelobbyd voor een Oscar voor stunts. In 2016 produceerden stuntmensen zelfs tijdens de Oscar Awards voor een eigen prijs. En dit jaar kwam de film The Fall Guy uit, met in de hoofdrol Ryan Gosling, die een stuntman speelt. Why me? You're a stuntman. Nobody's gonna notice you. That's your job. No offense. I mean, some taken. De film zette de discussie weer op scherp. Afgelopen week werd bekend dat de organisatie achter de Oscars bekendmaakt dat ze onderzoek doen naar de komst van een Oscar voor beste stunt. Aan de telefoon heb ik Edward van Tongeren, al meer dan 20 jaar stuntman. Hele goedemorgen. Hi, hoe belangrijk is het nou dat er zo'n Oscar komt voor stunts? Nou, ik denk dat erkenning voor stunts een hele goede zaak is. Ik bedoel, er is geen actiefilm die je kan maken. Trouwens niet alleen actiefilms zonder stunts. In de meeste films, zeker in Amerika, zitten stunts. Dus ik denk dat het na jaren, ik bedoel, de auto's dat de film is, zijn ook de stuntmensen. Dus ik denk dat het goed is dat er erkenning komt. Ja, ja. Maar is die erkenning er niet al in die filmwereld, zeg maar? Jawel. Ik denk dat, althans, ik heb altijd het gevoel dat stuntmensen zeer gewaardeerd worden. Maar nog niet in een Oscar. En wij zorgen ervoor dat de lead actor de actieheld is. Ja. Arnold Schwarzenegger is nooit niet de actieheld zonder stuntmensen. Nee, precies. Onderschatten we dan ook een beetje de rol van stuntmannen, vind je, in films? Ja. Ja, dat doet niet zo van de waardering die je krijgt. Maar met name bij het grote publiek denk ik inderdaad dat ze onderschatten hoe belangrijk de stuntman of stuntvrouw is. Ja, want ik denk ook opeens, als je bijvoorbeeld naar een Tom Cruise kijkt, wordt altijd gezegd dat hij zijn eigen stunts doet. Is dat voor jou dan niet een beetje frustrerend als dat elke keer de aandacht krijgt? Nee. Wat Tom Cruise doet op zijn leeftijd heb ik echt niet veel respect voor. Maar ook daar zit een stuntteam achter. Ook hij werkt met een stuntcoördinator en ook hij werkt met stuntperformers. Ja, precies. Maar die worden er eigenlijk nooit genoemd. Nee. Nee. En daarom is het goed dat er, denk ik, nu een soort van erkenning komt. Ja, ik vraag me wel af hoe je dat wil gaan doen. Want er zijn heel veel soorten stunts. Er stond body stunts, rigging stunts. Dus ga je dan voor elke categorie stunt een aparte prijs uitrekenen? Want waarom zou een auto stunt knapper zijn dan een body stunt? Dus vraag me af hoe ze het in het vat willen gaan gieten. Maar dat er zoiets misschien gaat komen, vind ik wel heel goed. Hoe word je eigenlijk stuntman? Want in Nederland is er geen opleiding voor, dacht ik. Je hebt wel vroeger wel. Je had iets in Rotterdam zitten. Maar dat heb ik nooit gedaan. Zorg dat je fysiek in orde bent en dat je uit het juiste hout gesneden bent qua karakter. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Ja, ja, ja. Want voor welke films heb jij een beetje mogen stunten over het algemeen? Best wel wat eigenlijk. Ja? Red Bull heb ik aan mee geholpen. De Ruiter heb ik aan mee geholpen. Dan wat Engelse series. Redelijk recent voor Videoland. Een Moord komt nooit alleen. Before We Die, Professor T. En wat moet je dan over het algemeen doen? Van een hoog gebouw springen? Of wat moet ik het voor me zien? Dat verschilt. Ik moet zeggen, ik ben nu 44, ik heb een gezin, dus ik doe niet heel veel stunts meer zelf. Ik doe nu vooral coördinatie, tenzij het nog autowerk is. Ja. Dat doe ik nog wel zelf. Maar ja, je komt op een gegeven moment op een leeftijd dat je je beste tijd gehad hebt natuurlijk, body technisch gezien. Ja. Maar dat hangt eraf wat nodig is. De ene keer is het een trapval, de andere keer is het een auto tegen een boom. Ja, en nu komt er dan met die film meer aandacht voor jullie werk. Maar wil een stuntman wel in de schijnwerpen staan? Want het hele punt is dat wat je net zei, dat Arnold Schwarzenegger de held is. Ja, ik denk niet dat het gaat om in de schijnwerpen staan. Ik denk dat de meeste stuntmensen vinden de rol achter de schermen niet herkenbaar in beeld een hele fijne rol. Ja. Dus ik wel. Maar het gaat om een stukje erkenning. En het is heel raar dat er zo oud als dat de film is, zijn er stunts. Je hebt de Oscar voor beste kleding, beste make-up, beste team. Ja. Waarom niet voor stunts? Ja, nou ja, laten we hopen voor jullie dat die er zo snel mogelijk aankomt. Maar deze film brengt zeker ook wat waardering met zich mee, volgens mij. Stuntman Edward van Tongeren, dank je wel voor je tijd. elkaar gaan en fijne uitzending. De nacht van Caro en CRV. Op basisscholen begint vandaag de eerste week, de eerste editie van de Week van de Natuur. Het is een initiatief van de IVN, Instituut voor Natuur, Educatie en Duurzaamheid, om kinderen meer bij te brengen over de Nederlandse natuur. Vincent van der Veen is betrokken bij die IVN. Hele goede nacht. Goedenacht. Ja, als ik nou een leerling ben op zo'n basisschool, wat staat mij te wachten? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, wat we eigenlijk de hele week gaan doen, is dat we aandacht hebben elke dag voor de natuur. Dat kan gaan van de bodem, naar de lucht, naar het water. Iedere dag staat er een onderdeel centraal. Mm-hmm. En dat doen we aan de hand van hele veel voorkomende dingen die op en rond het schoolplein eigenlijk te vinden zijn. Denk aan de koolmees, de brandnetel, de kokerjuffer. En het interessante is dat alle kinderen eigenlijk gaan ontdekken dat al die diertjes, al die planten, ook met elkaar samenhangen. Bijvoorbeeld dat de brandnetel, daar zitten rupsen op. De Atalanta is een vlinder die heeft de brandnetel nodig om zijn eitjes op te leggen waar rupsen komen die de brandnetel weer eten. En die rupsen, die worden weer gegeten door de koolmees, of eigenlijk door de koolmeesjongen, tot wel 70 rupsen per dag. En dus zo staat er iedere dag staat wat centraal. En gaan kinderen ook, en ik denk dat dat een van de belangrijke dingen is, dat wij aandacht vragen voor de kwaliteit van natuuronderwijs. Mm-hmm. Dat je natuuronderwijs niet uit een boekje moet geven, maar juist die echte wereld in moet gaan, want daar krijgt het betekenis. En dus elke dag nodigen we de leerkrachten uit met een hele makkelijke opdracht van ongeveer een half uurtje om ook naar buiten te gaan. Ja, maar wat is er dan mis met het huidige natuuronderwijs? Want ja, ze krijgen wel les erover. Ja, nou, ja, wat ik net zei, het natuuronderwijs is eigenlijk een begrijpend lezenles geworden. Ja. Het grootste deel van het natuuronderwijs wordt gegeven met een boekje voor je neus, op een stoeltje achter een tafel. En ja, tegelijkertijd zien we, en dat was, vond ik op zich best wel confronterend, vorig jaar hebben we Agnes van den Berg hebben onderzoek laten doen naar, nou ja, het onderwijs heeft al onderzoek gedaan naar de staat van rekenen en taal, maar de staat van natuuronderwijs. Daaruit bleek dat meer dan de helft van de kinderen in Nederland zich niet of nauwelijks betrokken voelde bij de natuur. Hm. En nou ja, het goed natuuronderwijs, dat vraagt om een echte context. Je hoeft geen leerkracht uit te leggen dat in die echte wereld het veel beter binnenkomt. Dus nou ja, wij zeggen wel eens van buiten komt het beter binnen. Dus ga vooral met natuuronderwijs naar buiten, in plaats van dat te zeggen van joh, natuuronderwijs uit een boekje. Ja. Maar is dat dan echt slechter geworden de afgelopen jaren? Want ik kan me herinneren dat ik vroeger keek naar de tuin van Jan Wolkers en Nieuws uit de Natuur gepresenteerd door Jurrie Bosman, die nieuwe baas is. Maar het is echt waar. Ja, het is echt zo. Maar ja. Maar hij, maar ik bedoel, ik was daar enorm in geïnteresseerd. Is dat nu dan minder? Nou ja, wat ik net zei van, dus uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de kinderen zich niet of nauwelijks betrokken voelt bij de natuur. Mm-hmm. Of het minder is ten opzichte van jaren geleden, dat is een hele goede vraag. Want ook eigenlijk bij volwassenen zien we dat bijvoorbeeld meer dan de helft van de volwassenen een veel voorkomende boom als de beuk niet zou kunnen herkennen. Oh. Maar wat we wel zien is dat als je nadenkt dus over de kwaliteit van natuuronderwijs, ja, we willen eigenlijk natuuronderwijs van wereldklasse, net zoals we willen dat we goed rekenonderwijs hebben. Nou, weten we wat goed onderwijs eigenlijk vraagt. En een van de elementen die daaruit blijkt is dat een echte context veel beter zorgt. Nou, het is heel mooi dat jij hele goede herinneringen hebt aan zeg maar, natuuronderwijs. Ja, dankjewel Jurre. Ja. Van een scherm. Misschien zegt dat iets over waar jouw interesses misschien toen al lagen over media. Maar dat is per kind weer verschillend. Dus ja, zo zou je dat een beetje moeten wisselen. Wij gebruiken bijvoorbeeld ook het digibord voor de introductie. Dus ik denk ook een kind, zoals jij, komt nog steeds aan je trek. Ja. Maar het gaat ook over de uitwisseling, of over de afwisseling. En daar is juist die echte wereld, de natuur, nogmaals, is buiten. En is het zonde om dat te laten liggen. Ja, en het is hartstikke mooi dat jullie deze week organiseren. Het is wel maar een week. Dus hoe zorg je er nou voor dat de bewondering voor natuur toch blijft hangen bij al die kinderen? Nou ja, ik denk dat een van de dingen waarom we de week ook organiseren is, omdat we ook, ik zeg van, met alle aandacht die bijvoorbeeld in het hoofdlijnenakkoord ook staat van het nieuwe kabinet voor een focus op rekenen en taal. Mm-hmm. Dus zeggen, nou ja, het natuur of het onderwijs is meer dan alleen rekenen en taal. Het vraagt ook aandacht voor natuur. We zijn heel blij dat dat niet alleen iets is wat wij zeggen, maar dat bij deze eerste editie al 1000 scholen zeggen van ja, daar herkennen wij ons ook in en wij geven ook aandacht aan natuur. Dus het is ook zeker niet zo dat wij een week moet blijven. Deze week is alleen om te laten zien Natuuronderwijs is belangrijk. Het kan op een hele laagdrempelige manier ook door gebruik te maken van de buitenomgeving. Ondersteund. We hebben ook een hele hoop vrijwilligers die helpen om die leerkracht naar buiten te gaan, de drempel over. Dus het moet ook zeker niet bij een week blijven. Het mag alleen in deze tijd niet meer aandacht krijgen, maar dat we streven naar de aandacht die het krijgt in het onderwijs. Dat zo goed mogelijk gebeurt. Ja. Daar vragen we aandacht voor. Dan wens ik jullie heel veel succes met deze eerste editie van de Week van de Natuur. Vincent van der Veen, projectleider bij IVNN. Ontzettend bedankt voor je tijd. Graag gedaan. En daarmee sluiten we ook de Nacht van Caro en CV af voor deze week. Heb je nou een deel gemist? We zijn natuurlijk gewoon te beluisteren op de website van NPO Radio 1 of via de podcast die te vinden is op NPO Luister. Zometeen hoor je hier vroeg met natuurliefhebber Jan van Poffel. NPO Radio.